الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میرے بیچ میں پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں اور آج ہمارا 16واں سلسلہ ہے اور آج کا سلسلہ باقی سلسلوں سے کچھ مختلف ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آج دو ٹیموں کے درمیان نہیں، ایک ہی منچ پر ایک ہی باری میں تینوں ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہے. جی ہاں، آج سے پہلے کبھی ذہنی آزمائش میں ہم نے ایسا نہیں کیا. یہ آج ہمارے لیے بھی نیا تجربہ ہے کہ نارملی جب تین ٹیمیں ہمارے پاس ہوتی تھیں اور ان میں سے ایک ٹیم ہم نے سلیکٹ کرنی ہوتی تھی تو ہم دو مقابلے کیا کرتے تھے. طویل مشوروں کے بعد ایک نئے انداز سے تین ٹیمیں ایک ہی وقت میں ہمارے منچ پہ ہوں گی اور انشاءاللہ ان تینوں کے درمیان مقابلہ ہوگا. ٹیمیں کون سی ہیں؟ جی ہاں، یہ وہی ٹیمیں ہیں جو پچھلے تین سلسلوں میں مدنی گروپ میں کسی وجہ سے کچھ نمبروں کی کمی کی وجہ سے پیچھے رہ گئی، مگر آج انشاءاللہ ان تین ٹیموں میں سے کسی ایک ٹیم نے آگے پری کوارٹر فائنل کی طرف جانا ہے اور دو ٹیموں نے آج ہم سے جدا ہونا ہے اور جاتے جاتے اپنے تحائف بھی اپنے ساتھ لے کر جانا ہے. آج ہمارے ساتھ جو ٹیمیں ہیں اس میں الحمدللہ مدینۃ الاولیاء ملتان، سردار آباد فیصل آباد اور گلزار طیبہ سرگودا، ان تینوں کے لیے منچ تیار ہے. آئیے مدری چل کے ناظرین، اب تینوں طرف کی ٹیموں سے گزارش ہے کہ اپنی اپنی جگہ پر آ کر بیٹھیں، پھر انشاءاللہ سب سے تعارف لیتے ہیں. جی باری باری انشاءاللہ مدینۃ الاولیاء ملتان، سردار آباد اور گلزار طیبہ سرگودا. میں بھی تھوڑا سا کنفیوز ہو سکتا ہے ہو جاؤں گا کہ کبھی میں نے بھی نہیں کیا اس طرح سلسلہ کہ ایک ہی وقت میں تین ٹیمیں ہوں اور باری باری سب سے سوال ہوں. جی ہاں، اب سارے سیگمنٹ چلتے رہیں گے اور تینوں ٹیموں کا اسکور بورڈ بھی چلتا رہے گا. مقابلہ ہوگا کس طرح کہ ہمارے آٹھ راؤنڈز ہوں گے اور ان راؤنڈز میں ان سیگمنٹس کے بعد جو ٹیم سب سے اوپر رہے گی، یعنی ہر ٹیم ایک وہ ٹیم آگے بڑھے گی جس نے دو ٹیموں کو پیچھے چھوڑنا ہے، اور یہ اسکور بورڈ ساتھ ساتھ ہمیں بتاتا رہے گا کہ کون آگے بڑھ رہے ہیں اور کون پیچھے ہیں. مدنی چل کے ناظرین، آئیے دیکھتے ہیں آج کا مقابلہ کن کن سیگمنٹس پر مشتمل ہے. جی علم نور ہے، عشق کے بول درست کیجئے، قرآنی معلومات تحریر کیجئے، سوال ہے ناظرین کا، سفر ہے مگر اکیلے. مگر یہ سفر، یہ مقابلہ آج تینوں ٹیمیں بیک وقت ایک ہی بار ہمارے منچ پر موجود ہیں اور ان کے درمیان مقابلہ ہے. یقیناً اچھی تیاری کر کے آئے ہوں گے، انہیں بھی پتا ہے کہ آج کا مقابلہ آج موقع آخری ہے، یا تو گھر جانا ہے. گھر تو شاید باہر صورت جانا ہے کیونکہ اگلے مقابلے میں ٹائم ہوگا، لیکن اب خوشیاں لے کر جانا ہے، اگلی بار حاضری کی آس لے کر جانا ہے، یا فائنلی کچھ تحائف لے کر واپس جانا ہے. آئیے سردار آباد کے اسلامی بھائیوں سے ان کا تعارف لیتے ہیں، باری باری اپنے نام بتائیں گے اور اپنا شعبہ بتائیں گے. جی محمد آصف رضا عطاری، جامعۃ المدینہ، فیضان مدینہ. جی ماشاءاللہ، فیضان مدینہ باب المدینہ میں پڑھتے ہیں، تعلق ان کا سردار آباد فیصل آباد سے ہے. جی محمد جواد ارشد نقشبندی محبوبی، فورتھ ایئر ایم بی بی ایس پنجاب میڈیکل کالج فیصل آباد. فیصل آباد کے پنجاب میڈیکل کالج سے ہیں. جی جناب محمد بلال اتاری، فائنل ایئر ایم بی بی ایس پنجاب میڈیکل کالج سردار آباد فیصل آباد. چلے جناب، فیصل آباد سردار آباد والوں نے مجھے تو میری جگہ سے ہٹا دیا ہے، اب دیکھیں کہ مجھے سائڈ پہ کر دیا ہے، جگہ پہ قبضہ کر لیا ہے، لیکن اب دیکھیں کہ آگے مقابلے میں کس کس کو ہٹاتے ہیں یا کیا ہوتا ہے مقابلے کا. جی جناب، مدینۃ الاولیاء ملتان، فیاض احمد سعیدی، جامعۃ المدینہ، فیضان مدینہ، مدینۃ الاولیاء ملتان شریف. جی محمد عثمان اتاری، ایم فل فارماسیوٹیکل کیمسٹری، فورتھ سیمسٹر، بہاؤدین زکریا یونیورسٹی ملتان. جی شاہد نور الحسن اتاری، درجہ ثانیہ، جامعۃ المدینہ اشاعت الاسلام ملتان. جی ملتان کے اسلامی بھائی، بڑے کلوز کمپٹیشن کے بعد کچھ نمبروں سے ہی پیچھے رہے تھے، دیکھنا یہ ہے کہ آج اس کمی کو پورا کرتے ہیں کہ نہیں. گلزار طیبہ سرگودا. جی محمد الیاس اتاری، جامعۃ المدینہ عالمی مدین مرکز، درجہ سابعہ. جی جناب محمد شہباز اتاری جامعۃ المدینہ گلزار طیبہ سرگودا. جی محمد قاسم اتاری درجہ سادس جامعۃ المدینہ گلزار طیبہ سرگودا. ماشاءاللہ جامعۃ المدینہ کے طلبا بھی ہیں, کچھ کالج یونیورسٹیز کے طلبا بھی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان تینوں ٹیموں میں سے کون سی ٹیم آگے بڑھتی ہے. مدنی چل کے ناظرین آپ بھی گھر میں موجود ہیں, پہلے میں دو تقسیم کرتا تھا آج تین تقسیم کرنے کا کہوں گا. اپنے گھر میں بھی تین ٹیمز بنائیں اور یہاں کیسے تین ٹیم بنائیں, ایسا کرتے ہیں کہ دائیں طرف والے ملتان والوں کے ساتھ ہو جائیں, بائیں طرف والے جو ہے وہ گلزار طیبہ والوں کے ساتھ ہو جائیں, سردار آباد والوں کے ساتھ میں ہو جاتا ہوں لیکن میں ہو نہیں سکتا کسی کے ساتھ. تو یہ ہماری اسکرین کے جو پیچھے بیٹھے ہیں اسلام درمیان میں یہ جو ہیں یہ انشاءاللہ سردار آباد والوں کے ساتھ ہی ہوں گے. مل کر کیا کہیں گے زور سے, چلیں جناب سبحان اللہ کے نعرے بھی بلند ہوتے رہیں گے. بدری چل کے ناظرین ایک اور عرض کروں گا کہ اپنے ساتھ کاغذ قلم بھی رکھیے, انشاءاللہ بہت سارے مدنی پھول جمع ہوتے چلے جائیں گے, بہت سارے سوالات انشاءاللہ سیکھنے کو ملتے رہیں گے. آئیے شروع کرتے ہیں پہلا راؤنڈ جس کا نام ہے علم نور ہے. جناب تینوں ٹیموں سے چار چار سوال کیے جائیں گے, 25 سیکنڈ کا وقت ہوگا اور اسی میں آپ نے جواب دینا ہے. غلط جواب دینے کی صورت میں کوئی آپ کو جو ہے وہ نمبر نہیں ملے گا. پورے مقابلے میں ایک ایک مدد آپ لے سکتے ہیں مگر اس اسلامی بھائی سے مدد لیں گے جو ذہنی آزمائش سلسلے میں کسی صورت کسی ٹیم میں شامل نہیں ہے. اب یہ چاروں کے تینوں ٹیموں کے ساتھ چار چار سوال ہوں گے اور پھر اس کے بعد اسکور بورڈ جو ہے وہ تینوں کا ساتھ چلتا رہے گا. آج ہماری مجلس کا بھی مدنی چل کے ناظرین امتحان ہے کیونکہ ہماری جو مدنی چل کے زہری آزمائش کی مجلس ہے اس نے بھی اس طرح کبھی پلان نہیں کیا. آپ بھی دعا کریں کہ اچھے انداز میں ٹیکنیکلی بھی کوئی پرابلم نہ ہو اور ہم یہ سلسلہ کرنے میں کامیاب ہوں. چلتے ہیں ہم سردار آباد فیصل آباد والوں سے پہلا سوال کریں گے. طہارت کی کتنی اور کون سی قسمیں ہیں؟ طہارت کی دو قسمیں, طہارت صغرا طہارت کبرا. طہارت کی دو قسمیں ہیں, طہارت صغرا طہارت کبرا. جواب درست دے دیا ہے. طہارت کی بات چلی ہے, بتائیے ان دونوں طہارتوں میں یعنی ان دونوں طہارتوں سے کیا مراد ہے؟ یہ جو دو طہارتیں بیان ہوئی اس سے مراد کیا ہے؟ طہارت صغرا طہارت کبرا تو سنیے اب مراد کیا ہے. طہارت صغرا سے مراد وضو اور طہارت کبرا سے مراد غسل ہے. طہارت صغرا سے مراد وضو ہے, طہارت کبرا سے مراد غسل ہے. جواب یہ بھی درست ہے. کمال ایمان کی شرط کیا ہے؟ گلزار طیبہ والوں سے سوال ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کمال محبت کمال ایمان کی شرط ہے. اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ. امام عشق محبت اعلی حضرت لکھتے ہیں نا, اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ. انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کمال محبت جو ہے یہ شرط ہے کمال ایمان کے لیے. یعنی محبت نہیں ہے پیارے آقا سے کمال کی محبت نہیں تو ایمان بھی کمال کا نہیں. جمعہ کے خطبوں میں ہم ایک اعلان بار بار سنتے ہیں, الا لا ایمان لمن لا محبت لا, الا لا ایمان لمن لا محبت لا, الا لا ایمان لمن لا محبت لا. کبھی اس کا معنی سمجھنے کی کوشش کی؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ سن لو اس کے لیے ایمان نہیں ہے جس کے دل میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ میں سچی محبت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے نصیب فرمائے. جواب بالکل درست ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے تمام اسلامی بھائیوں کو بار بار مکہ پاک مدینہ طیبہ کی حاضری عطا فرمائے. آب زمزم پیتے وقت کی دعا سنائیں سردار آباد کے اسلامی بھائی. سنے جناب نیت کر لیں جب آب زمزم پیئیں گے انشاءاللہ یہ دعا بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہم انی اسالک علما نافعا و رزقا واسعا و شفاء من کل داء. تھوڑا سا کریکٹ کیجیے, آلموسٹ ٹھیک ہے, ایک لفظ آپ نے زائد کر دیا ہے. اللہم انی اسالک علما نافعا و رزقا واسعا و شفاء من کل داء. اللہم اسالک علما نافعا و رزقا واسعا و شفاء من کل داء. جواب آپ کا درست مان رہے ہیں. مصیبت زدہ کو دیکھتے وقت کی دعا سنائیں مدینۃ الاولیاء ملتان والے. کسی ٹیم کو دیکھ کے مت پڑھ لینا, الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک به وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. جواب بالکل درست ہے. یہ دعا یاد کر لے مدری چل کے ناظرین. اس کی فضیلت کچھ اس طرح کی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر یہ دعا پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے، اس پریشانی سے اس دعا پڑھنے والے کو محفوظ رکھتا ہے. اب باری ہے ہمارے گلزار طیبہ سرگودا والوں کی. مرغی کا دل کھانے کا کیا حکم ہے؟ چلیں جناب، مرغی کا دل کھانے میں بھی کچھ احتیاط ضروری ہے، وہ کیا ہے آج غور سے سنیے. مرغی کا دل کھانا جائز ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ مرغی کے دل کے اوپر چار جو ہے چیرے ڈالے جائیں گے تاکہ اچھی طرح خون اس سے جو ہے نکل جائے، اور اس کے بعد چیرے ڈالنے کے بعد اسے سالن میں ڈال دیا جائے، اسے جس طرح بھی کھا سکتے ہیں. مرغی کا دل پھینکنا نہیں چاہیے، لمبائی میں چار چیرے ڈال کر یا جس طرح بھی ممکن ہو چیر کر اس میں سے خون اچھی طرح صاف کر کے پھر سالن میں ڈالنا چاہیے. جواب بالکل درست ہے. ویری انٹرسٹنگ کوسچن. بتائیے مور اپنی چیخو پکار میں کیا کہتا ہے؟ الرحمن علی العرش استوا. الرحمن علی العرش استوا، ترجمہ کنز ایمان، وہ بڑی بہر والا اس نے عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے. جواب درست ہے. اللہ اللہ، جانور اور پرند چرند سب رب کا کس طرح ذکر کرتے ہیں اور ہم مسلمان اشرف المخلوقات ہو کر غافل رہتے ہیں. بتائیے گھوڑا اپنے ہنہنانے میں کیا کہتا ہے؟ جو گھوڑے کی آواز ہوتی ہے یہ بھی کچھ کہہ رہا ہوتا ہے. مدنی چینل کے ناظرین کیا کیا سیکھیں گے مدنی چینل کی برکت سے؟ گھوڑا کہتا ہے پاک ہے میری حفاظت فرمانے والا، جب جنگ جو لڑائی میں مصروف ہوتے ہیں اور میدان کار لڑائی جنگ جو میدان جب جنگ جو میدان میں لڑتے اور میدان کار لڑائی میں مصروف ہوتے ہیں. گھوڑا اپنے ہنہنانے میں کہتا ہے پاک ہے میری حفاظت فرمانے والا، جب جنگجو لڑتے ہیں اور مردان کار لڑائی میں مصروف ہوتے ہیں. جواب یہ بھی درست ہے. بتائیے قراءت سبعہ، یہ جو سات قراءتیں ہیں ان کے اماموں کے نام بیان کیجئے. بڑا مشکل سوال آ گیا ہے مدنی چینل کے ناظرین. سات قراءتیں مشہور ہیں، آج ان سات قراءت کے اماموں کے نام پوچھے گئے ہیں. سات قراءتوں کے اماموں کے یہ نام ہیں، حضرت سیدنا نافع، اور حضرت سیدنا نافع ابن کثیر، ابن عمر، ابن عامر، حمزہ، عاصم اور قصائی. جی جناب، سیدنا امام نافع علیہ رحمۃ اللہ الرافع، حضرت سیدنا امام ابن کثیر علیہ رحمۃ اللہ القدیر، حضرت سیدنا امام ابن عر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت سیدنا امام ابن عامر علیہ رحمہ، حضرت سیدنا امام عاصم علیہ رحمہ، حضرت سیدنا امام حمزہ علیہ رحمہ، حضرت سیدنا امام قصائی علیہ رحمۃ اللہ القوی. جواب درست دے دیا ہے. بتائیے امام کے ساتھ پڑھی گئی نماز کتنی نیکیوں کے برابر ہے؟ الصلاۃ فی الامامت تعدل بعشرات آلاف حسنات. امامے کے ساتھ پڑھی یہ نماز 10,000 نمازوں کے برابر ہے. سبحان اللہ، سیدنا انس بن مالک راوی ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امامہ باندھ کر پڑھی گئی نماز 10,000 نیکیوں کے برابر ہے. جواب درست ہے. کچھ نصیب ہیں وہ اسلامی بھائی جو امامہ پہنتے ہیں، اور سوچے وہ لوگ جو نماز پڑھنے سے پہلے بھی امامہ نہیں پہنتے اور سستی کرتے ہیں. بعض ہمارے اسلامی بھائی کے پاس امامہ شریف ہوتا بھی ہے، کبھی کبھی پہنتے ہیں پھر سستی کر جاتے ہیں. ایٹ لیسٹ، کم از کم نماز سے پہلے تو خوب اہتمام کے ساتھ امامہ باندھ لیں، 10,000 نیکیاں ایکسٹرا مل جائیں تو کیوں نہ یہ کام کیا جائے. اور جمعہ کے دن امامہ، سبحان اللہ، احادیث کا مفہوم ہے کہ جو جمعہ کے دن امامہ پہنتے ہیں اللہ اور اس کے فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں، گویا رحمتوں کی نازل ہوتی ہے، رحمتوں کی برسات ہوتی ہے. تو سستی نہ کریں، انشاءاللہ نیت کریں سر پر امامہ انشاءاللہ عز و جل. جناب مدینۃ الاولیاء ملتان والوں، باری آپ کی ہے. بتائیے بری نظر اگر برا اثر پیدا کرتی ہے تو کیا مقبولین کی نظر کا بھی کوئی اثر ہوتا ہے؟ ویری انٹرسٹنگ کوسچن. برے لوگوں کی نظر، بری نظر بعض اوقات تکلیف پہنچاتی ہے، تو اچھوں کی نظر پڑ جائے، مقبولین کی نظر ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جس طرح بروں کی نظر برا اثر رکھتی ہے، اسی طرح صالحین مقبول کی نظر بھی اچھا اثر رکھتی ہے. بروں کی نظر بیماریاں پیدا کرتی ہے، اور صالحین مقبول کی رحمت کی نظر بیماریاں دور کرتی ہے. اللہ اللہ اللہ، مقبولین کی رحمت کی نظر جس منظور کو یعنی جس کو نظر لگی ہو اس میں لگ جائے تو انقلاب یعنی تبدیلی پیدا کر دیتی ہے. بیماریاں پیدا کرتی ہے بری نظر تو اچھی نظر جو ہے بیماریاں دور کر دیتی ہے. جواب درست ہے. جبھی تو ہم کہتے ہیں نا نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں, نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں, لیے ہوئے تو دل بے قرار ہم بھی ہیں. واقعی جن پر مدینے والے کی نظر پڑ جائے, انبیاء کرام کی, اولیاء کرام کی, صحابہ کرام کی نگاہ رحمت ہو جائے, اس کا کیوں نہ بیڑا پار ہو. ایک بہت خوبصورت شعر جو ہم نعت میں سنتے رہتے ہیں, کلام ہے کہ نظر پڑ جائے نا تو کام کیا ہوتا ہے. شاعر لکھتا ہے یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر, یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر, جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے. اللہ تعالی ہمیں اچھوں کی نظر, اے کاش ہم پر توجہ پڑ جائے اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے. جی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی کام کے لیے نکلتے وہ کون سی بات تھی جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند تھی؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم جب کسی کام کے لیے نکلتے تھے تو آپ یا راشدو اور یا نجیحو کا ورد کیا کرتے تھے. یہ آواز آپ کو پسند تھی؟ جی دونوں پہلے طے کر لیں گے جواب کس کا درست ہے. یہ آواز سننا آپ کو پسند تھی؟ جی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی کام کے لیے نکلتے تو یہ بات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند تھی کہ یا راشدو یا نجیحو, یعنی اے ہدایت یافتہ اے کامیاب, یہ سنیں, یہ میرے آقا کو پسند تھا. جواب درست دے دیا ہے. تینوں ٹیمیں زبردست تیاری کے ساتھ آئی ہیں مقابلے میں. دیکھنا یہ ہے کہ اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. غلطی ابھی تک تو نہیں ہوئی ہے اور سرخ لائٹ ہمارے جو جلانے والے ہیں ان کو موقع بھی نہیں ملا ہے. ہر صحیح جواب پر ہمارا مدنی منچ جو ہے وہ ہمیں سبز لائٹ اور پیارا پیارا سا منظر دکھاتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں اب تک کا اسکور بورڈ. جی آج ہمارے اسکور بورڈ میں تین کالمز ہیں, مدینہ الاولیاء ملتان, فیصل آباد, سردار آباد اور گلزار طیبہ سرگودا, اور سب کے آگے آٹھ آٹھ اور آٹھ نمبر ہیں. چاروں سوال چاروں صحیح جواب. چلتے ہیں اگلے راؤنڈ کی طرف جس کا نام ہے عشق کے بول. جی اس سیگمنٹ میں آپ سے دو دو اشعار پوچھے جائیں گے. کوشش کیجئے غلطی نہ ہو کیونکہ بہت کم مارجن ہے غلطی کا. غلطی کرنے کے بعد واپس آنا مقابلے میں بڑا مشکل ہو جائے گا. پہلا سوال ہے سردار آباد فیصل آباد والوں سے, سوزے اویسو بلال خدا دے غوث کا صدقہ مجھ کو بنا دے. سوزے ویسو بلال خدا دے غوث کا صدقہ مجھ کو بنا دے, شاہ مدینہ کا دیوانہ یا اللہ میری جھولی بھر, شاہ مدینہ کا دیوانہ یا اللہ میری جھولی بھر دے. جواب درست دے دیا ہے. باری ہے ملتان والوں کی, مدینہ جانے چمن اور خزاں سے ایمن ہے. لگائے خاک وہاں کی ہزار آنکھوں میں, لگائے خاک وہاں کی ہزار آنکھوں میں. جواب درست ہے. باری ہے سرگودا والوں کی, بے حسن اخلاق کی دولت کر دے عطا اخلاص کی نعمت. بے حسن اخلاق کی دولت کر دے عطا اخلاص کی نعمت, مجھ کو خزانہ دے تقوی کا یا اللہ میری جھولی بھر, مجھ کو خزانہ دے تقوی کا یا اللہ میری جھولی بھر دے. جواب یہ بھی درست ہے. باری ہے سردار آباد والوں کی, ہوئی جو مجرم کو بازیابی تو خوف اسیاں سے دھج یہ ہوگی. ہوئی جو مجرم کو بازیابی تو خوف اسیاں سے دھج یہ ہوگی, خمیدہ سر آبدیدہ آنکھیں لڑستا یوں ہندی غلام ہوگا. ہائے ہائے, خمیدہ سر آبدیدہ آنکھیں لڑستا ہندی غلام ہوگا. جواب درست ہے. ملتان والوں کی باری ہے, القلب شجوں والہم شجوں دل زار چنا جا زیر چنوں. پت اپنی بپت میں کا سے کہوں میرا کون ہے تیرے سوا جانا, پت اپنی بپت میں کا سے کہوں میرا کون ہے تیرے سوا جانا. جواب یہ بھی درست ہے. بہت خوبصورت کلام امام اہل سنت کا. آخری شعر, باری ہے گلزار طیبہ والوں کی, مورا تن من دھن سب پھونک دیا، یہ جان بھی پیارے جلا جانا۔ پہلا مصرع پڑھیں گے۔ روح فدا کا فزید حرکا، یک شولہ دیگر برزن عشق، مورا تن من دھن سب پھونک دیا، یہ جان بھی پیارے جلا جانا۔ جواب بالکل درست ہے۔ نہیں جناب، یہ لوگ تو کوئی غلطی نہیں کر رہے ہیں۔ چلتے ہیں آپ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ آپ کیا جواب دیتے ہیں۔ کون شعر سنائیں گے، کیا تحفہ دیں گے جناب آج صحیح شعر سنانے والوں کو؟ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ درود و سلام مع دیگر موضوعات پر مشتمل 63 بیانات کا مجموعہ گلدستہ درود و سلام۔ چلے جناب، آپ سے ایک سوال بھی تو پوچھنا تھا نا، ایک سوال اور ایک شعر، ٹھیک ہے؟ سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ بتائیے حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام گزر بسر کے لیے کیا کام کیا کرتے تھے؟ حضرت زکریہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام گزر بسر کے لیے کیا کام کرتے تھے؟ چلے جناب، ہمارے مہمان آئے ہیں، اپنا نام بھی بتائیں گے اور جواب بھی دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت زکریہ علیہ السلام گزر بسر کے لیے لکڑی کا کام کیا کرتے تھے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ غلام اون محمد۔ غلام محمد ہے، کہاں سے تشریف لائے؟ بہاولپور سے۔ بہاولپور سے آئے ہیں، آپ نے جواب دیا آپ لکڑی کا کام کرتے تھے۔ میرے پاس میراث المناجی کے حوالے سے یہ ہے کہ زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی آمدنی، اپنے گزر بسر کے لیے لکڑی سازی کا کام کیا کرتے تھے۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، کسی نبی نے نبوت کو ذریعہ معاش نہ بنایا، یہ خیال رہے کہ انبیاء کرام اگرچہ لکڑی، لوہے، زنبیل سازی وغیرہ اختیار فرمائی، مگر انہیں بڑھئی یا لوہار وغیرہ کہنا حرام ہے، کہ یہ الفاظ توہین آمیز ہیں۔ جواب درست دے دیا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تحفہ لے کر گئے ہیں بہاولپور کے اسلام بھائی۔ ایک اور تحفہ نکالیے، اور اب باری ہے مبارک شیر کی۔ اللہ، حضرت مداح حبیب جمیل رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا کوئی مقطع سنا دیجئے، بہت سارے مشہور مقطعے ہیں آپ کے۔ جی، کیا تحفہ دیں گے بھائی؟ کھجور مدینہ اور عطر مدینہ۔ کیا بات ہے، کھجور مدینہ اور عطر مدینہ، جی، جس میں آپ کا نام جمیل رضوی آتا ہو۔ جی، اپنے جمیل رضوی کے سب آجا نام محمد، آجا سب آجا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت آواز اور بڑا پیارا شعر حضرت جمیل رضوی۔ میں کچھ شاعروں کا کمال یہ ہے کہ ویسے ہی کمال بڑے کلام بڑے کمال کے ہوتے ہیں، مگر مقتا جو ہوتا ہے وہ کہتے ہیں نا، دل کو چھو لیتا ہے۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ ہے جمیل قادری، سو جان سے قربان مرشد پر، بنایا جس نے تجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا۔ کیا بات ہے حضرت جمیل رضوی کی، اللہ تعالیٰ ان کی تربت اثر پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے۔ چلیں گے اسکور بورڈ کی طرف، دیکھیں گے دو سیگمنٹ کے بعد ہمارا مقابلہ کہاں تک پہنچا ہے۔ جی، بارے صحیح جواب 12 12 اور 12۔ دیکھنا یہ ہے کہ ایک ٹیم کی تلاش ہے، اور وہ ٹیم کون سی ہوگی جو آگے بڑھے گی، کیونکہ اب جو سیگمنٹ ہے وہ کچھ نمبر آگے پیچھے کر سکتا ہے، جس کا نام ہے درست کیجئے۔ جی، درست کیجئے سیگمنٹ میں مدنی چینل کے ناظرین، کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو درست کرنے ہیں۔ اب کچھ کلر دکھائے جائیں گے، اور اس کلرز کے اندر یا نمبر دکھائے جائیں گے۔ جی، دکھائیے سردار آباد والوں کو کہ وہ کیا پسند کرتے ہیں۔ جی، 6 رنگ ہیں، سبز، نیلا، پیلا، سفید، اورنج اور پرپل۔ اب اس کے اردو نام چلے آپ ہی بتائیں گے انشاءاللہ۔ نارنجی کیا کہتے ہیں جامنی, ہاں پرپل کو تو جامنی کہیں گے جی. سفید سفید بتائیے جناب, سفید رنگ کے پیچھے سردار آباد والوں کے لیے ایسا کیا ہے جو انہوں نے درست کرنا ہے؟ 41 سیکنڈ ہے جناب, غور کیجئے یہ کون سا لفظ ہو سکتا ہے. مدد کا آپشن بھی ہے, اشارے کا آپشن بھی ہے, مگر مدد کے آپشن میں تو 2 نمبر ملیں گے, اشارہ لیں گے تو 1 نمبر ملے گا. گھر میں بیٹھے مدنی چل کے ناظرین بھی سوچتے رہیے, یہاں موجود اسلامی بھائی بھی غور کرتے رہیے اس کے پیچھے کیا ہے. اسکرین پر یہی دکھائیے صرف, 15 سیکنڈ ہے, چاہے تو اشارہ لے لیں. اشارہ یہ کسی مسجد کا نام ہے, جلدی کیجئے. 1 نمبر لے سکتے ہیں آپ اگر مسجد کا نام بتا دیں. مسجد خیف. آپ نے کہا مسجد خیف, بتایا جائے کیا اشارے کے بعد یہ صحیح پہنچے ہیں. جی مسجد خیف جواب درست ہے. سبحان اللہ, منا شریف کے اندر وہ مبارک مسجد ہے کہ سبحان اللہ جہاں جانا بہت بڑی سعادت, اور یہ منا کے جنوبی پہاڑ کے دامن میں ہے, اسے مسجد منا بھی کہا جاتا ہے, اور 70 انبیاء کرام کے وہاں مزارات موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسجد خیف کی حاضری عطا فرمائے. جناب 1 نمبر لیا ہے, باری اب ہے مدینۃ الاولیاء ملتان والوں کی. کلر دکھائے جائیں, کون سا رنگ پسند کرتے ہیں ملتان والے؟ سبز. سبز, سبز اس کو بھی درست کر لیں, یہ سبز نہیں ہے یہ سبز ہے. اب بتائیے اور کیا درست کرنا ہے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے جناب بتائیے کیا ہے یہ. اشارہ بھی لے سکتے ہیں, مدد بھی لے سکتے ہیں, مگر کوئی مدد کرنے والا ہو تو صحیح. اشارہ یہ رسالے کا نام ہے اور کسی چیز کا طریقہ ہے. وضو کا طریقہ. آپ نے کہا وضو کا طریقہ, بتائیے کیا یہ واقعی وضو کا طریقہ ہے یا نہیں. سیکنڈز ختم ہو گئے. وضو کا طریقہ جواب درست دے دیا ہے. بہت خوبصورت رسالہ. بہت سارے مدنی چینل کے ناظرین آپ وضو کرتے ہیں, مگر کیا واقعی صحیح طریقے سے کرتے ہیں؟ کیا آپ کو معلوم ہے وضو کے فرائض کتنے ہیں, وضو کی سنتیں کیا ہیں, مستحبات کیا ہیں؟ اگر وضو کے بارے میں صحیح معلومات لینی ہے تو یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیجئے, adawat-islami.net سے ڈاؤن لوڈ کیجئے. باری اب ہے گلزار طیبہ والوں کی. پہلے اشارہ دے دوں؟ نہیں اچھا نہیں, چلے رنگ بتائیں پہلے. بجو نیلا. نیلا بتائیے نیلے رنگ کے پیچھے کیا ہے؟ جی اشارہ بھی لے سکتے ہیں اور بغیر اشارے کے بھی جواب دے سکتے ہیں, کچھ مشکل ہے. مددگار تو آ گئے. جی مددگار, جی مدد بھی لے سکتے ہیں, مدد لینے پر پورے 2 نمبر ملیں گے. مدد لیں گے. مدد لیں گے, کس سے مدد لیں گے؟ ان سے مدد لیں گے. وعلیکم السلام. استرار باطل. آپ نے کہا جی دوبارہ کہیں. استرار باطل. تھوڑا سا ٹھیک کر لیں. استرار باطل. اللہ اب ان کی مدد کے بعد آپ کیا جواب دے رہے ہیں؟ استراب باطل. نہیں جناب استراب باطل نہیں ہے, یہ اسرار باطل ہے, یہ ایک باطلی بیماری ہے. اب یہ آدھا جواب درست مانا جائے گا کہ نہیں یہ ہماری مجلس بتائے گی, میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں. یہ ہے کیا؟ نصیحت قبول نہ کرنا, اہل حق سے بغض رکھنا, اور ناحق یعنی باطل اور غلط بات پر ڈٹ کر اہل حق کو اذیت دینے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دینا اسرار باطل کہلاتا ہے. اور تنبیہ یہ ہے کہ اسرار باطل یعنی نصیحت قبول نہ کرنا, اہل حق سے بغض رکھنا, اور ناحق یعنی باطل اور غلط بات پر ڈٹ کر اہل حق کو اذیت دینے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دینا نہایت ہی مذموم, کبھی یعنی برا اور حرام فعل ہے. اس سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں حق قبول کرنے والا بنائے, کبھی غلطی ہو جائے تو اس پر ڈٹے نہ, اصرار باطل کرتے رہے کہ میں نے جو کہا یہ ٹھیک ہے، یہ درست نہیں ہے. اگر کوئی نصیحت کرے تو اس کی نصیحت کو قبول کریں، بلکہ شکریہ بھی ادا کریں. اب بتائیں مجلس کے اسلامی بھائی، کیا ان کو کوئی نمبر دیا جا سکتا ہے؟ ایک نمبر آپ کو بھی دیا جا رہا ہے، بچت ہو گئی ہے، مدنی منع نے کچھ بچا لی ہے. چلیں جناب، استرارے نہیں بلکہ اسرار باطل تھا. پھر چلیں گے سردار آباد والے، یہ نمبر بھی ایک ایک لیتے ہیں رات، کوئی ایک تو دو نمبر لے لیتے بھائی. چلیں جناب بتائیے، سردار آباد والے رنگ پسند کریں. صابری اورنج کلر. ارے بھائی اورنج کلر، بتائیے اورنج کلر کے پیچھے کیا ہے؟ چاہیں تو مدد لے سکتے ہیں، چاہیں اب اشارہ بھی لے سکتے ہیں. قسوت قلبی. آپ نے کہا قسوت قلبی اور صرف 10 سیکنڈ کے اندر جواب دیا ہے، زیادہ دیر نہیں لگائیے. بتائیے کیا جو انہوں نے کہا ہے وہ درست ہے؟ جواب بالکل درست ہے، قسوت قلبی. مشکل اشارہ تھا مگر پہنچ گئے ہیں مدنی چینل کے ناظرین. اس کے معنی کیا ہیں یہ بھی سن لیجئے. باطنی بیماریوں کی معلومات، یہ بڑی شاندار کتاب ہے جس میں یہ بیماریاں موجود ہیں. اس کتاب کو پڑھیے، مدنی چینل سے حاصل کیجئے. موت اور آخرت کو یاد نہ کرنے کے سبب دل کا سخت ہو جانا، یا دل کا اس قدر سخت ہو جانا کہ استطاعت کے باوجود کسی مجبور شرعی کو بھی کھانا نہ کھلائے، قسوت قلبی یعنی دل کی سختی کہلاتا ہے. اور اس کی تنبیہ کیا ہے کہ قساوت یعنی دل کا سخت ہو جانا نہایت ہی مہلک اور اعمال کو ضائع کرنے والا مرض ہے. نیز دل کا سخت ہونا بدبختی کی علامت ہے. گناہوں کی کثرت اس کا سبب عظیم، اور موت و آخرت کی یاد اس کا علاج ہے. اللہ تعالی ہمیں رقت قلبی عطا فرمائے، ہمارا دل جو ہے وہ سوز والا ہو، گداز والا ہو، اللہ کی یاد میں اس کے خوف میں لرزنے والا ہو. اللہ تعالیٰ میں قلب کی سختی سے محفوظ فرمائے. درست جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے. باری ہے ملتان والوں کی، رنگ پسند کیجئے. پیلا. پیلا رنگ، بتائیے یلو کے پیچھے کیا ہے؟ اللہ غنی. اتباع شہوات. دوبارہ تھوڑا سا درست کیجئے، اتباع شہوات. جی بتائیے کیا انہوں نے درست جواب دیا ہے؟ اتباع شہوات جواب درست دے دیا ہے. اللہ، جائز و ناجائز کی پرواہ کیے بغیر نفس کی ہر خواہش پوری کرنے میں لگ جانا اتباع شہوات کہلاتا ہے. یہ مذموم یعنی قابل مذمت اور ہلاکت میں ڈالنے والا کام ہے، لہذا ہر مسلمان کو اس سے بچنا چاہیے. جواب درست دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. گلزار طیبہ والو، اگر ساتھ رہنا ہے تو آپ نے بھی جواب بغیر اشارے اور بغیر مدد کے درست دینا ہے. بتائیے، رنگ نہ بتائیے، اب سوال بتا دیجئے. جامنی. مزدلفہ. اللہ، فقط 4 سیکنڈ کے اندر جواب دیا ہے. بتائیے کیا یہ مزدلفہ ہے؟ جواب بالکل درست دیا ہے. انبلیویبل. یہ جناب مقابلہ بار بار برابر ہی چلانا چاہ رہے ہیں. بہت خوبصورت مقام اللہ تعالیٰ میں بار بار یہاں کی حاضری عطا فرمائے، اور خاص طور پر جو 10ویں شب گزارنے کا وہاں لطف ہے. اللہ غنی، ساری دنیا کے نرم نرم بستروں پہ سونے والے جو مزدلفہ کی رات کھلے میدان تلے پتھروں پر مٹی پر جو سوئے پڑے ہوتے ہیں، اور کیا خوبصورت منظر ہوتا ہے. اللہ کی رضا کے لیے عرفات کے میدان سے جب حاجی واپس آتے ہیں اور وہ تھکاوٹ کے مارے مزدلفہ میں جو رات گزرتی ہے، وہ کنکریوں کا اٹھانا، وہ دعائیں مانگنا، حقوق العباد کے معاف ہونے کا وعدہ. روایت میں یہ مفہوم علماء فرماتے ہیں، حاجی کے لیے مزدلفہ کی رات شب قدر سے افضل رات ہے. اس قدر مبارک وہ رات ہے. اللہ تعالیٰ یہ رات ہم سب کو بار بار نصیب فرمائے. 2 نمبر انہوں نے بھی حاصل کر لیے ہیں. جناب یہ تو غلطی نہیں کر رہے، آپ کی باری ہے کہ آپ بھی کچھ اشارہ پہنچیں گے. چلے بتائیے ہمارے یہاں موجود حاضرین کو کیا درست کرنا ہے 41 سیکنڈ کے اندر. جس کو صحیح جواب آتا ہوگا وہ ہاتھ اٹھائیں گی، اور غلط جواب دینے والے مدنی قافلے میں جائیں گے. بڑا آسان سا سوال آ گیا جناب، ہاتھ اٹھا لیا ہے جناب. جی ذرا پیچھے جائیے، دیکھیں کیا مدنی قافلے میں سفر ہے یا. جی آپ بھی ذہنی آزمائش میں ہیں؟ نہیں ابھی. اچھا شماتت. آپ نے کہا شماتت, بتائیے جناب کیا یہ جواب درست ہے؟ شماتت جواب درست ہے, تحفہ ان کو دے دیجئے. اس کی تعریف میں بیان کر دیتا ہوں, یہ بڑا برا کام ہے. اپنے کسی بھی نسبی یا مسلمان بھائی کے نقصان یا اس کو ملنے والی مصیبت و بلا دیکھ کر خوش ہونے کو شماتت کہتے ہیں. اور اس کا حکم کیا ہے؟ شماتت یعنی کسی بھی مسلمان بھائی کی مصیبت پر خوش ہونا نہایت ہی مذموم اور ہلاکت میں ڈالنے والا امر ہے, خاص طور پر اس صورت میں کہ جب وہ اس مصیبت کو اپنی کرامت یا دعا کا نتیجہ سمجھے. کتنے برے لوگ ہوتے ہیں جو کسی کی تکلیف میں خوش ہوتے ہیں, کسی کی پریشانی میں خوش ہوتے ہیں. یہ کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے. اگر کسی مسلمان کو تکلیف میں دیکھے تو ہمیں بھی دکھ ہونا چاہیے. کسی کی تکلیف میں خوش ہونا یہ شماتت کہلاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. اب جناب چلیں گے اسکور بورڈ کی طرف. تین سیگمنٹ کمپلیٹ ہو گئے ہیں, ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ تینوں ٹیموں کے جناب ملتان, فیصل آباد اور سرگودا گلزار طیبہ برابر برابر جا رہے ہیں. پندرہ پندرہ پندرہ نمبر ہیں. آئیے چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے قرآنی معلومات. جی قرآنی معلومات میں کتنے سوال ہیں؟ سب سے دو دو سوال ہیں اور ہر سوال کا دو نمبر ہے. باری ہے سردار آباد فیصل آباد والوں کی. بتائیے سورہ بقرہ میں ذکر کردہ تابوت سے کیا مراد ہے؟ تابوت سکینہ. آپ نے کہا تابوت سکینہ. سورہ بقرہ میں ذکر کردہ تابوت سے مراد تابوت سکینہ ہے, جواب درست ہے. بات چلی ہے تابوت سکینہ کی, بتائیں وہ کس کا بنا ہوا تھا اور کس پر نازل ہوا تھا؟ تابوت سکینہ شمشاد کی لکڑی کا بنا ہوا تھا اور یہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو ملا اور ان کے بعد یکے بعد دیگر آپ کی اولاد کو ملتا رہا, یہاں تک کہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو ملا اور ان کے بعد ان کی اولاد کے ذریعے سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچا اور آپ ان میں اپنی مقدس جوتیاں وغیرہ رکھتے تھے. آپ اس میں تورات شریف اور اپنا خاص خاص سامان رکھنے لگے, لیکن جو آپ نے ترتیب بتائی کہ شمشاد کی لکڑی کا ایک صندوق تھا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوا, آپ کی آخری زندگی تک حضرت آدم کے پاس ہی رہا, پھر بطور میراث یکے بعد دیگرے اولاد کو ملتا رہا آپ کی, اور پھر حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ملا اور اس کے بعد حضرت اولاد بنی اسرائیل کے قبضے میں رہا اور پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مل گیا, جواب آپ درست مان رہے ہیں. بتائیے تابوت سکینہ کی کیا برکات تھیں؟ تابوت سکینہ کی بہت زیادہ برکتیں تھیں. بنی اسرائیل اس کو اپنے آگے رکھ کے اس کے وسیلے سے دعائیں مانگا کرتے تھے اور ان کی دعائیں مقبول ہوتی تھی اور اس کے سبب سے ان کی آفتیں اور مصیبتیں ٹل جایا کرتی تھی. یہ بڑا ہی مقدس اور بابرکت صندوق تھا. بنی اسرائیل اس صندوق کو اپنے آگے رکھ کر اس کو وسیلہ بنا کر دعائیں مانگتے تھے تو ان کی دعائیں مقبول ہوتی تھیں اور بلاؤں کی مصیبتوں اور وباؤں کی آفتیں ٹل جایا کرتی تھیں. جواب درست دے دیا ہے جناب, سب نے جواب درست دیا ہے. تابوت سکینہ کے اندر کیا تھا کچھ تفصیل بتائیے. تابوت سکینہ میں حضرت سجدنا موسیٰ نبی جنہ علیہ الصلوۃ والسلام کا اسامہ مبارک, آپ کے نالائن پاک, حضرت ہارون علیہ نبی جنہ علیہ السلام کا امامہ, حضرت سجدنا سلیمان علیہ نبی جنہ علیہ السلام کی انگوٹھی مبارک, اور تورات کی تختیوں کے چند ٹکڑے اور دیگر انبیاء کرام کے صورتوں کے حلیے تھے. اللہ اللہ کیسا پیارا تابوت تھا. اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ان کی مقدس نالین, ان کی مبارک جوتیاں, حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ, حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی, تورات کی تختیوں کے چند ٹکڑے, کچھ من و سلوا اور اس کے علاوہ حضرت انبیاء کرام علیہ السلام کی صورتوں کے حلیے وغیرہ سب سامان تھے. جواب درست ہے. بتائیے حضرت حزقیل علیہ السلام کون تھے؟ قرآن میں کیسے کیسے واقعات اور کیسی کیسی معلومات ہیں. جی حضرت حزقیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ تھے. اور منصب نبوت پر فائز ہوئے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تیسرے خلیفہ ہیں جو منصب نبوت پر سرفراز کیے گئے, اللہ کے نبی ہیں. جواب درست ہے. سوال ہے اب ہمارے گلزار طیبہ والوں سے. حضرت اسکین علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب ابن العجوز, بڑیا کے بیٹے, اور ذل کفل کیوں ہے؟ یہ دو القاب آپ کے کیوں ہیں؟ آپ کو ابن العجوز اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کی والدہ مائدہ اس وقت بوڑھی تھی جس وقت آپ کی پیدائش ہوئی, اور آپ کو ذوالکفل اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کی کفارت کے اندر 70 انبیاء کرام جو تھے وہ شہادت سے بچ گئے جنہیں یہودی قتل کرنا چاہتے تھے, اور آپ بھی اسی کے برس سے آپ حضرت حزقیل کو بھی قتل نہ کیا گیا یہودیوں نے. ابن العجوز کہلانے کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس وقت پیدا ہوئے جب ان کی والدہ موجودہ بہت بوڑھی ہو چکی تھی, اور آپ کا لقب ذوالکفل اس لیے ہوا کہ آپ نے اپنی کفالت میں لے کر 70 انبیاء کرام کو قتل سے بچا لیا تھا جن کے قتل پر یہودی قوم آمادہ ہو گئی تھی. پھر یہ خود بھی خدا کے فضل و کرم سے یہودیوں کی تلوار سے بچ گئے اور برسوں زندہ رہ کر اپنی قوم کو ہدایت فرماتے رہے. آپ نے ذوالکفل تو سنا ہوگا, مگر آج اس کی وجہ کیا ہے؟ الحمدللہ اس آج سلسلے کی برکت سے یہ بھی سن لیا. گلزار طیبہ سرگودا کے اسلامی بھائیوں نے بھی درست جواب دے دیا ہے. نہیں جناب, نہیں چھوڑیں گے ایک دوسرے کو, اور ایک ساتھ ہی سفر کرتے رہیں گے. چلیں گے اسکور بورڈ کی جناب جانب. ہمیں اسکور بورڈ بتا رہا ہے, کیا بتا رہا ہے آئیے دیکھتے ہیں. جناب 4 سیگمنٹ کمپلیٹ ہو گئے ہیں اور 19 نمبر ہیں. 3 ٹیموں میں سے 1 ٹیم آگے جانی ہے, مگر وہ کون سی ہے ہم بھی نہیں جانتے. شروع کریں گے راؤنڈ جس کا نام ہے تحریر کیجئے. منچ پہ کچھ تیاری ہوگی. آج 1 نہیں 2 نہیں 3 ٹیموں نے تحریر کرنا ہے, مگر اس سے پہلے ہم کیوں نہ کچھ تاثرات جو مدنی چینل کے ناظرین نے ہمیں بھیجے ہیں وہ تاثرات سن لیتے ہیں, اور اس دوران ہمارے منچ پہ تحریر کیجئے سیگمنٹ کی تیاری ہو جائے گی. جی یوسف بھائی. جی ہمیں جو میسیجز آئے ہیں اس میں سے کچھ چند آپ کی جانب پیش کرتا ہوں. پاکستان کے صوبے پنجاب کے شہر مظفر گڑھ سے شعیب اتاری بھائی کہتے ہیں کہ آپ کا سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 7 بہت اچھا ہے اور علمی سلسلہ ہے. میری ساری فیملی اور ہم سب مل کر بڑے شوق سے دیکھتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا میں دعوت اسلامی کا پیغام پھیلتا رہے اور مدنی چینل صدا شاد و آباد رہے. آمین آمین. ایک ہمارے اسلامی بھائی کہتے ہیں کہ عبدالحبیب بھائی یہ بتائیے کہ اس پروگرام میں سوال و جوابات میں حصہ لینے کا کیا طریقہ ہے؟ جی ظاہر ہے کہ یہ جب ہم نے سلسلہ اناؤنس کیا تھا تو جو ہمارے ذمہ داران ہیں پوری پاکستان میں ان کو ہم نے اطلاع دی تھی, اور وہاں انہوں نے اس کے آڈیشنز لیے تھے. لیکن اب ظاہر ہے سیزن 7 تو شروع ہو چکا ہے, مگر ہم نے اپنے ناظرین کو اور حاضرین کو بھی محروم نہیں رکھا. روزانہ ان سے بھی سوال کرتے ہیں اور آپ سے بھی سوال کرتے ہیں, تو دیکھا جائے تو آپ سارے ہی ذہنی آزمائش میں شامل ہیں, مگر اس کے علاوہ بھی اگر آپ شامل ہونا چاہتے ہیں تو سیزن 8 جب ہوگا انشاءاللہ دعوت اسلامی کے ذمہ داران سے رابطے میں رہیے گا. اللہ نے چاہا آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گے. پاکستان کے صوبے پنجاب کے شہر سلطان پور سے میسج ہے, سلسلہ ذہنی آزمائش میں جو نئے مدنی گلدستے شامل کیے گئے ہیں دونوں ہی بڑے خوبصورت اور بڑے اچھے ہیں, لیکن تحریر کیجئے بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہینڈ رائٹنگ تیز ہو. یہ ضروری ہے. جی جناب یہ بہت ضروری ہے, اور ہم سے زیادہ یہ تینوں جانتے ہیں جو ابھی مقابلے میں آئیں گے کہ اگر آج ہینڈ رائٹنگ سلو ہو گئی تو سفر بڑا تیز ہو جائے گا. واپسی جلدی ہو جائے گی اگر ہاتھ تیز نہ چلا. چلیں جناب ایک اور ہمیں تاثر سنا دیجئے. عاقب اتاری بھائی لکھتے ہیں, ذہنی آزمائش جب دیکھتا ہوں دل کو بہت سکون ملتا ہے, اور اتنا کچھ ہم کو سیکھنے کو ملتا ہے کہ یہ انفارمیشن نہ اسکول نہ کالج سے مل سکتی ہے. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کے سلسلے کو سدا شاد و آباد رکھے. جزاک اللہ. بہت ساری دعاؤں کا شکریہ. مدری چلے کے ناظرین 3 بورڈ ریڈی ہیں. تینوں طرف کے اسلام بھائی سے گزارش ہے کہ کون آئیں گے آپ کی طرف سے تحریر کرنے, وہ آ جائیں اور اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں. جی آئیے یہاں آپ بھی آ جائیں, اور پہلے آپ اپنے شہر کا نام لکھ دیں. گلزار طیبہ سرگودا اوپر لکھ دیں, آپ سردار آباد لکھ دیں, اور آپ بستان بورڈ کے اوپر لکھ دیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ بورڈ کس کا ہے. 3 بورڈ ہے نا, مکسنگ نہ ہو جائے. شروع کرتے ہیں سلسلہ جس کا نام ہے تحریر کیجئے. جی تحریر کیجئے. کیا تحریر کرنا ہے انہوں نے 41 سیکنڈ میں, وہ پرچی میرے پاس آ چکی ہے, اور آپ نے 41 سیکنڈ میں اپنا رخ بورڈ کی طرف رکھیے, میں بتانے جا رہا ہوں. آپ نے ذہنی آزمائی سیزن 7 کی ٹیموں کے نام لکھنے ہیں. وقت شروع ہوتا ہے اب. کون کون سے شہر کی ٹیمیں ہمارے ساتھ شامل ہیں؟ مدنی چینل کے ناظرین, ذہنی آزمائی سیزن 7 میں ہم نے کئی شہر والوں کو بلایا, مگر ہو سکتا ہے ہمیں اپنا ہی شہر یاد ہو, کسی اور کا یاد نہ ہو. مگر آج یاد نہ ہوگا تو بہت کچھ یاد رہ جائے گا. جناب دیکھتے ہیں کہ ان 41 سیکنڈ میں کتنے وہ شہر, ایسا نہ ہو کہ اپنے آس پاس کے شہر لکھ دیں, شہر وہ لکھنے ہیں کہ جو ٹیمیں ہمارے ساتھ شامل ہیں. 12 سیکنڈ رہ گئے ہیں جناب, 5 سیکنڈ رہ گئے ہیں جناب, رک جائیے. اب دیکھتے ہیں کہ کتنے شہر اور کتنی ٹیموں کے نام لکھے ہیں. اب یہاں آئیں گے, سب سے پہلے ہم کاؤنٹنگ کریں گے گلزار طیبہ والوں کی, سرگودا والوں کی, ٹھیک ہے؟ انہوں نے پہلا نام تو اپنا ہی لکھ دیا ہے, سرگودا نمبر 1, مدینۃ الاولیاء ملتان سب مل کے کہیں گے 2, بھاولپور 3, فیض آباد ہے یا فیصل آباد ہے؟ فیصل آباد میں یہ زواد کہاں سے آ گیا بھائی؟ نقطہ غلطی سے لگ گیا ہے. فیصل آباد والے دیکھ لو, ناراض ہو جائیں گے. چلو مان لیتے ہیں جناب, فیصل آباد کیا ہو گئے؟ 4, باب المدینہ کراچی 5, کشمیر 6, زمزم نگر 7, سیال کوٹ 8. چلے جناب, 8 نام لکھ لیے ہیں گلزار طیبہ والوں نے. باری ہے سردار آباد والوں کی, جن کی گاڑی کچھ جلدی رک گئی ہے. پہلا ہے سردار آباد, گلزار طیبہ 2, اسلام آباد 3, مدینۃ الاولیاء 4, کشمیر 5, بھاولپور 6. 6 پہ گاڑی رکی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے ملتان والے کہاں پہنچے ہیں. زمزم نگر 1, زمزم نگر بدنی الگ لکھا ہے, زمزم نگر مکی الگ لکھا ہے. یہ جناب زیادہ ماشاءاللہ چلے کام اچھا کیا ہے. 2 ہو گئے, 2, ملتان مکی اور ملتان مدنی. اچھا انہوں نے یہ اس طرح لکھا ہے تو دیکھیں گے مجلس اس کو تو ایکسپٹ شاید نہیں کرے گی. ہاں یہ ایک ہی گنا جائے گا. 3, فیصل آباد سردار آباد 4, سکھر 5, مرکز الاولیاء لاہور 6, سردار آباد کے 6, ملتان کے 6 اور گلزار طیبہ کے 8. 8, تو گلزار طیبہ والوں نے 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں ماشاءاللہ. اب دیکھنا یہ ہے کہ اگلا تحریر کیجئے میں معاملہ کہاں تک پہنچتا ہے. آپ چاہیں تو اسلام بھائی تبدیل بھی کر سکتے ہیں. جی جناب, صاف کر لیجئے بورڈ کو اور اب آئیے جناب دوسرا اشارہ. اب دیکھیں کون 2 نمبر حاصل کرتے ہیں. اب آپ نے جن بزرگ ہستیوں کے نام لکھنے ہیں ان سے پہلے حضرت بھی لکھیں گے اور اس کے بعد, یعنی انبیاء ہوں تو علیہ السلام لکھتے ہیں, صحابہ ہوں تو رضی اللہ تعالیٰ پورا لکھیں گے, یا اولیاء کرام ہوں تو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ علیہ رحمہ. آپ نے لکھنے ہیں صحابہ کرام کے نام. وقت شروع ہوتا ہے اب. دیکھیں جناب کتنے صحابہ کرام کے نام یاد ہیں. مدنی چینل کے ناظرین یہ امتحان آپ کو گھر میں بھی اپنا لینا چاہیے, اپنے بچوں کا بھی امتحان لینا چاہیے. ہم نے کیا سکھایا انہیں اور کتنے صحابہ, کتنے انبیاء, کتنے اولیاء کے نام یاد ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. تیزی کے ساتھ صحابہ کرام کے نام لکھے جا رہے ہیں. رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت, یہ ساتھ لکھنا ہے. وہ نام نہیں مانا جائے گا کہ جس کے ساتھ پورا رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت نہیں لکھا ہوگا. جب بھی ان بزرگ ہستیوں کے نام لکھے ہیں ادب و احترام کے ساتھ. 11 سیکنڈ رہ گئے ہیں. 7 5 1, رک جائیے. مدینہ اللہ, پھر چلیں گے گلزار طیبہ والوں کے پاس. اب یہاں آ جائیں, اب سب میرے ساتھ گنتی کریں گے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نو, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو, حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نو, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نو. چلے جناب یہاں ہیں 5. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو, حضرت قسم رضی اللہ تعالیٰ نو. قاف سا میم, قسم, قسم بن عباس ہی کہہ رہے ہیں صحابی رسول کا نام ہے. جی نمبر چار حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نو، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ نو، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نو، چھ جناب ملتان والوں نے لگتا ہے کچھ زیادہ کیا ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نو، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ نو، حضرت ابو سعید خدری اب رضی اللہ تعالیٰ نو نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود مدینہ الاولیاء ملتان والے آگے بڑھ گئے ہیں، دو نمبر حاصل کر لیے ہیں مدینہ الاولیاء ملتان والوں نے، پہلے گلزار طیبہ والوں نے حاصل کیے، اپنی اپنی جگہ تشریف پہلے اپنا بورڈ جی بورڈ اٹھائیں گے اور سب مل کے کچھ نعت خواں موجود ہیں، درود پاک پڑھیں گے، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی دیکھیں گے اسکور بورڈ، اور اسکور بورڈ میں اب چونکہ کچھ فرق پڑا ہوگا، ایک ٹیم پیچھے رہی ہے اور دو ٹیموں نے دو دو نمبر حاصل کیے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ۔ جی جی 21 نمبر ہیں ملتان مدنی کے، 19 نمبر ہیں سردار آباد فیصل آباد کے، اور 21 نمبر ہیں ہمارے گلزار طیبہ والوں کے۔ اب دو نمبر سے فیصل آباد سردار آباد والے پیچھے ہیں، پہلے بھی تحریر کیجئے راؤنڈ میں ہی پیچھے رہے تھے، اب دیکھنا ہے یہ مقابلہ آگے کیسے لاتے ہیں۔ تینوں ٹیموں سے گزارش ہے آئیے تشریف رکھیں، نعت خواں اسلام میں تشریف لائیں، نعت شریف بھی سننی ہے، فکر مدینہ بھی کرنی ہے، مدنی چینل کے ناظرین کی کالز بھی لینی ہے، اور سوال ہے ناظرین کا بھی سننا ہے، آئیے تشریف لائیں۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑی، صلی علی شفیعنا صلی علی محمد، ہم بھی مدینے جائیں گے، ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح، آقا ہمیں بلائیں گے، پیارے آقا ہمیں بلائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح، پڑھیے صلی علی نبی محمد، چلو دیا رے نبی کی جانب، چلو دیا رے نبی کی جانب، درود لب پر سجا سجا کر بہار لوٹیں گے ہم کرم کی، بہار لوٹیں گے ہم کرم کی، دلوں کو دامن بنا بنا کر صلی علیہ یا رسول اللہ وسلم، علیہ یا حبیب اللہ، نوازتے ہیں بولا بولا کر وہ بے نواؤں بازتے ہیں بولا بولا کر چلو دیا رے نبی کی جانب درود لب پر سجا سجا کر ماشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین, اب وقت ہوا ہے فکر مدینہ کا. دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں یہاں موجود اسلامی بھائی بھی اپنے مدنی نامات کے رسالے لے لیجئے, اپنا قلم ہاتھ میں رکھ لیجئے, اسلامی بہنیں اسلامی بہنوں کے مدنی نامات کے رسالے اپنے ہاتھ میں لے لیں, اور اب انشاءاللہ سب مل کے فکر مدینہ کریں گے, اور یہ نیت بھی کر لیں کہ انشاءاللہ روزانہ فکر مدینہ کریں گے. انشاءاللہ انشاءاللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج انشاءاللہ عز و جل 28 جمادی الاولی کی فکر مدینہ ہوگی. کیا آج آپ نے اچھی اچھی نیتیں کی؟ کیا پانچوں نمازیں باجماعت ادا فرمائی؟ کیا ہر نماز کے بعد آیت الکرسی سورہ اخلاص تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھی؟ کیا اذان و اقامت کا جواب دیا؟ کیا شجرے کے اوراد اور 313 بار درود شریف پڑھ لیے؟ کیا مسلمانوں کو سلام کیا؟ کیا آج آپ نے آپ اور جی کہہ کر گفتگو کی؟ کیا نعمت کو دیکھ کر ماشاء اللہ کہا؟ ہر سلام کا جواب اور چھینک کا جواب دیا؟ دعوت اسلامی کی اصطلاحات اور تلفظ کی درستی کی؟ کیا مٹی کے برتن میں بھوک سے کم کھایا؟ کیا فیضان سنت سے دو درس دیے یا سنے؟ کیا مدرسۃ المدینہ بالغان میں شرکت کی؟ آج آپ نے مکتبۃ المدینہ کی اصلاحی کتاب کے 4 صفحات پڑھ سن لیے؟ کیا 12 منٹ فکر مدینہ کی؟ صلاۃ التوبہ کے نفل ادا فرمائے؟ کیا چٹائی پر سوئے سنت بخش سرانے رکھے؟ سنت قبلیہ اور بعد کے نوافل ادا کیے؟ تہجد، اشراق و چاشت اور اوابین کے نفل ادا فرمائے؟ کیا تحیت الوضو اور تحیت المسجد ادا کی؟ کیا کنز الایمان سے کم از کم 3 آیت ترجمہ تفسیر پڑھ سن لی؟ 2 اسلامی بھائیوں پر انفرادی کوشش کی؟ کیا دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں 2 گھنٹے سر کیے؟ کیا آج آپ نے اپنے نگران کی شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اطاعت فرمائی؟ کیا آج آپ نے دوسروں سے مانگ کر چیزیں تو نہیں دی؟ تنظیمی ترکیب سے مسئلہ حل کرنے کی کوشش کی؟ کیا پردے میں پردہ کیے قبلہ کی سمت رک کر کے بیٹھے؟ آج آپ نے غصے کا علاج کیا، درگزر سے کام لیا؟ آج فضول سوالات تو نہیں کیے؟ کیا آج آپ نے شرعی پردہ نامحرم رشتہ داروں کے ساتھ کیا؟ فلمیں ڈرامے اور گانے بازوں سے بچنے میں کامیاب ہوئے؟ کیا آج آپ نے گھر میں مدنی ماحول بنایا؟ کیا آج آپ نے تہمت اور گالی گلوچ سے بچنے میں کامیاب ہوئے؟ کیا بات کاٹ کر گفتگو تو نہیں کی؟ آج آپ نے صدائے مدینہ لگائی؟ آج آنکھوں کا کفلے مدینہ لگاتے ہوئے اکثر نگاہیں جھکائے رکھی؟ کیا آج آپ نے گھروں کے اندر جھانکنے سے بچنے کی کوشش کی؟ جھوٹ، غیبت، چگلی، حسد، تکبر، وعدہ خلافی سے بچے؟ آج اکثر دن کا حصہ باوضو رہے؟ کیا آج آپ نے نظریں نیچی رکھی یعنی کفلے مدینہ کا عینک استعمال کیا؟ کیا قرض ہونے کی صورت میں جلد از جلد ادا کر دیا؟ پردہ پوشی مسلمانوں کے عیوب پر فرمائی؟ کیا یکساں تعلقات رکھنے میں کامیاب رہے؟ کیا آج آپ نے نماز و دعا میں خشوع و خضوع پیدا کیا؟ آج بھی اپنائی نفاق اور ریاکاری سے بچے؟ آج زبان کا کفلے مدینہ لگاتے ہوئے اشارے اور کم از کم 4 بار لکھ کر گفتگو کی؟ کیا آج آپ نے 1 گھنٹہ 12 منٹ مدنی چینل دیکھا؟ کیا آج آپ مذاق، مسکری، طنز، دلازاری، کہکا لگانے کے گناہ سے بچے؟ کیا آج آپ نے کم سے کم الفاظ میں گفتگو نمٹائی؟ سارا دن مدنی حلی اپنایا؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین، آج اور ہمارے سلسلے میں روزانہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جب جب ذہنی آزمائش سلسلہ ہو تو اس میں فکر مدینہ کروائی جائے. یہ ایک مختصر ڈیموسٹریشن ہے، ڈیمو ہے کہ آپ دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں آپ بھی فکر مدینہ روزانہ کریں. انشاءاللہ اس کے ذریعے بہت سارے ایسے اعمال ہیں جو ہم نہیں کرتے اور وہ شروع کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. الحمدللہ ہمارے خوبصورت سا جو بستہ ہوتا ہے جس کو اسٹال کہتے ہیں، بہت سارے آپ تحائف دیکھتے ہیں. اب اس میں ایک اور خوبصورت اضافہ ہو چکا ہے کہ مدنی انعامات کا بستہ بھی موجود ہے، جس میں ماشاءاللہ مدنی انعامات کے مختلف رسائل اور سامان مدنی انعامات انشاءاللہ وقتاً فوقتاً اس کا دیدار بھی آپ کرتے رہیں گے. ذہی نصیب یہ سامان مدنی انعامات ہمارے گھروں میں بھی ہو اور اس کی برکتیں ہم لوٹیں. آئیے مدنی چل کے ناظرین آپ کی کالز سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا نام محمد نعیم رضا مخدوم سے عرض کر رہا ہوں. مدنی چینل ایک ایسا چینل ہے جس سے پوری فیملی اکٹھے بیٹھ کر دیکھ لیتے ہیں اور مدنی چینل سے علم دین حاصل ہوتا ہے. ذہنی ازمائش میں الحمدللہ نظرانی شورا حاجی عمران اطاری نے ذہنی ازمائش پروگرام میں شرکت کی. تو اس نے مدنی اسکول عطا کی. وہ مدنی اسکول کیا تھے؟ الحمدللہ وہ مدنی اسکول ایسے دل پر چوٹ لگے تو میرے ایک اسلامی بھائی کے ساتھ دل آزاری اور میں فوراً اس کے پاس گیا اور ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا. میں نے کہا کہ بھائی میں آپ کی دل آزاری کی ہے، اللہ کے رسول کے لیے مجھے معاف کر دیا. انہوں نے مجھے معاف کر دیا. الحمدللہ حاجی عمران اطاری نگران شورا نے ایسے مدنی اسکول دیے کہ ہماری تقدیر بدل اور مدنی چینل کو اللہ پاک دن دگنی رات دگنی ترقی عطا فرمائے اور مدنی چینل سے تعاون کرنے والے اور مدنی چینل کی کاوش کرنے والے، اللہ پاک ان کے رزق میں، ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، اور مدنی چینل کو خدا پاک نظر بد سے بچائے، اور پیر و مرشد امیر اہل سنت کا فیض ہمیں ملتا رہے۔ جزاک اللہ خیرا، بہت شکریہ آپ کی دعاؤں کا۔ اور ماشاءاللہ نگران شورا کے مدنی پھول کے بعد آپ معافی مانگنے چلے گئے اور آپ نے سلو کر لی، ہے بڑی اچھی بات ہے۔ اور یہی اسی لیے اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں کہ امن و امان، محبتیں اور آپس میں جو ہمارے حقوق ہیں ہم ایک دوسرے کے ادا کریں۔ چلیں جناب اگلی کال دیجئے۔ میرا نام محمد انمان نزاتاری ہے، میں سردار عباد فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں۔ عبد الحبیبی پچھلے مقابلے میں نگران شورا تشریف لائے تھے، اور میری ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ شہزادے تارہ جی چھوٹے شہزادوں کو بلائیں تو مدینہ مدینہ۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ ایک اگلی کال دے دیجیے۔ السلام علیکم، میں احمد عارف کراچی سے ہوں، چمچہ روڈ۔ آپ کا پروگرام آپ کا بہت اچھا ہے، میں ہمیشہ مدنی چینل دیکھتا ہوں، اور مجھے مدنی منا بننے کا مجھے بہت شوق ہے۔ جی مدنی منا بالکل آپ بن سکتے ہیں، آپ مدنی حلیہ اپنائیے، دعوت اسلامی کے مدارس میں، مدرسۃ المدینہ وغیرہ میں شرکت کیجیے، ابو کے ساتھ ہو سکے تو ہفتہ وار اجتماع میں آئیے تو انشاءاللہ مدنی منے بن جائیں گے۔ ایک اور کال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رہی آزمائش سیزن 3 میں آپ نے فیضان مدینہ دنیا بھر کے دکھانے کا سلسلہ شروع کیا تھا، کاش یہ دوبارہ اسی سیزن میں بھی آپ شروع فرما دیں، تاکہ اس سے بہت ہمیں معلومات ہوئی تھی۔ اور یا مدرسۃ المدینہ یا جامعۃ المدینہ دنیا بھر میں، یا ایسا کوئی شعبہ جو دنیا بھر میں ہائی لائٹ ہو اور جس کے ذریعے ہمیں دعوت اسلام کی معلومات ملے، اس کا سلسلہ ضرور ضرور ضرور شامل فرمائیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ کون سا سیگمنٹ کم کر دیں یہ بھی بتا دیتے آپ، کیونکہ جو سیگمنٹ شروع کرتے ہیں اس پر جناب وہ ہاں سردارہ بدل کرے، تحریر کیجئے کم کر دیں، یہ بیچارے پیچھے رہ جاتے ہیں نا۔ بہرحال یہ کہ سیگمنٹس بہت سارے ہیں، ہمیں مشورے بہت سارے آپ کے آتے ہیں، اور آپ کے مشوروں کی حاجت بھی ہے۔ آج پھر انشاءاللہ آپ کے اس مدنی مشورے پر ہم کوشش کریں گے اس کو کسی طرح کنسیڈر کریں، اس کو کسی طرح شامل کریں۔ بہت شکریہ آپ سب کی کالز کا۔ اب 3 سوالات ہونے ہیں اور وہ ہم نے نہیں کرنے، وہ آپ نے کرنے ہیں۔ جی ہاں، دیکھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین نے ہمارے یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے کیا سوال کیے ہیں۔ پہلا سوال ہوگا سردار آباد والوں سے، شروع کرتے ہیں سیگمنٹ جس کا نام ہے سوال ہے ناظرین کا۔ جی سوال ہے ناظرین کا، بتائیے کیا سوال ہے سردار آباد والوں سے ہمارے ناظرین کا۔ ہاں محمد یونس مسالین لیاری سے گال کر رہی ہوں۔ مجھے سوال مدنی چینل جی جینی آزمائش سے یہ ہے کہ قرآن پاک اگر بھی کوئی زبان میں ترجم ہوئے تو ان کے پاس بے وضو چھوئی سکوں تھا۔ چلیں جناب اب یہ سوال بھی آپ بتائیں کیا اور اسی زبان میں جواب بھی دے دیں۔ سوال سمجھ آ گئی ہے، بتائیں کیا سمجھ آئی ہے۔ نہیں پہلے آپ بتائیں آپ کو کیا سمجھ آئی۔ قرآن پاک اگر کسی اور زبان میں ہو تو اس کو بے وضو چھو سکتے ہیں۔ جی بالکل صحیح ہے، میمنی زبان میں انہوں نے سوال کیا تھا کہ اگر کسی اور زبان میں قرآن پاک ہو تو کیا اس کو بے وضو چھو سکتے ہیں، جواب دیجئے۔ نہیں چھو سکتے۔ قرآن پاک یا اس کی کسی آیت کو کسی بھی زبان میں قرآن پاک کا ترجمہ ہو اس کو بے وضو چھونا حرام ہے۔ مزید تفصیل نماز کے احکام کتاب میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ میمنی زبان میں چونکہ سوال ہوا تھا تو میمن ناظرین کے لیے عرض کر دوں کہ قرآن پاک اگر بھی کوئی زبان میں وہ یا ان جو ترجمہ ہوئے تو ان کے بھی پا بے وضو نہ تھا چھوئی سگوں پا کے با وضو جن کے ہاتھ لگائے نو آئے۔ جواب سردار آباد والوں نے درست دے دیا ہے۔ باری ہے ہمارے مدینۃ الاولیاء ملتان والوں کی، بتائیے ہمارے ناظرین نے ان سے کیا سوال کیا ہے۔ ہم تیمور رضا قادری ہے، میں باب المدینہ کراچی کا رہنے والا ہوں۔ ذہنی آزمائش کے سلسلے میں میرا سوال ہے کہ دوران نماز درد یا مصیبت کی وجہ سے آواز سے رونے میں کوئی حرف پیدا ہو جائے تو نماز کا کیا حکم ہوگا، جواب ہدایت فرما دیجیے۔ نماز میں رونے سے پھر اب آواز نکلے، حرف پیدا ہوں، کیا حکم ہوگا؟ اگر نماز میں درد یا تکلیف کی وجہ سے کوئی حرف پیدا ہو جائے یا جس طرح آہ اوہ تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ جی درد یا مصیبت کی وجہ سے یہ الفاظ آہ اوہ اف تف نکل گئے یا آواز سے رونے میں حرف پیدا ہو گئے، نماز فاسد ہو جائے گی، جواب درست ہے۔ دیکھیں آج دو ٹیموں نے پیچھے جانا ہے اور فجر بھی ادا کرنی ہے تو کوئی ایسے الفاظ مت نکال دیجئے گا کہ نماز آپ کی چلی جائے. باری ہے سرگودا والوں کی, دیکھتے ہیں گلزار طیبہ والوں سے مدنی چینل کے ناظرین میں سے کیا سوال ہے. مدنی چینل ذہنی آزما سے منی ہمیں سوال ہے کہ ماں جو انچی جا گیا کبو ہمارے قبلہ ہے سمت منا معلوم نہیں مچھی طریقے نماز بوانا چھ جواب ہمارا بدایت. اللہ اللہ, یہ تو لگتا ہے ہمارے مکرانی یا بلوچی اسلامی کوئی ہے جو اس کا ترجمہ بتائیں گے. چلیں جناب پوچھتے ہیں یہاں اسلامی بھائی سے کہ یہ کیا ترجمہ ہے اور یہ اسی زبان میں جانتے ہیں زبان بھی. اچھا ذرا پہلے آپ اسی زبان میں دہرائیں گے اس سوال کو پھر اس کا ترجمہ دہرائیں گے. مائک دیجئے ذرا پیچھے دیں. کیسے کیسے سوال لے کر آ جاتے ہیں بھائی مدری چینل والو, وہیں کوئی ریکارڈنگ بھی ہو جائے. چلے ماشاء اللہ آج ہمیں مل گئے مکرانی بولنے والے. جی بتائیے آپ کا نام کیا ہے بیٹا, نام بھی بتائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام یاسر علی اتاری ہے. اچھا آپ بلوچ ہیں؟ سندھی ہے, بلوچی آتی ہے. اچھا بلوچ, یہ بلوچی زبان میں سوال تھا. جی جی جی. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ یہ کہ میں ایسی جگہ پہ آیا ہوں مجھے نماز قبلے کا پتا نہیں اب میں کیا کروں. جی نماز پڑھنی ہے قبلے کی سمت پتا نہیں اب میں کیا کروں. قبلے کی سمت پتا نہیں اگر ایسی جگہ ہے تو کیسے نماز پڑھیں گے. بہت شکریہ آپ کا. کوئی اتنے مدینہ تو دے دو یار, ہمارے لیے ترجمہ بیان کیا انہوں نے. جواب بھی تو آئیے, جواب کا ترجمہ بھی آپ نے کرنا ہے, تیار ہو جائیے آپ. جی اگر کوئی ایسی جگہ ہے کہ وہاں پر کوئی قبلہ کا بتانے والا نہیں ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ تحری کرے گا. ٹھیک ہے, جس طرف اس کا دل جمے گا کہ قبلہ اس طرف ہے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے گا. جی جناب مسئلہ سن لیجئے, اگر ایسی جگہ پر ہے جہاں قبلے کی شناخت کا کوئی ذریعہ نہیں ہے, نہ ہی کوئی مسلمان ایسا ہے جس سے پوچھ کر معلوم کیا جا سکے, تو تحری کیجئے. یعنی سوچئے جدھر قبلہ ہونے پر دل جمے ادھر ہی رخ کر لیجئے, آپ کے حق میں وہی قبلہ ہے. جواب درست دے دیا ہے جناب, بلوچی میں بیان کر دیں گے. چلیں جناب بتا بیان کیجئے. اگر کسے انچی جاگے اتکا کہ آئیا نماز پتا نے قبلہ کجے اڑا ہمیشہ کہ یہ انچو کنتے کہ سوچ بچار کنتے کہ کجا منا نماز وانگی ارچی طرح دل گوشی ار جاگیا تھی دل مطمئن بھی امداد طرح نماز تو کنے تھی نماز بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب اب ترجمہ مجھے آتا نہیں ہے, میں یہی سوچ رہا تھا ہمارے جو مدنی اسلام بھائی مفتشین ہیں وہ بھی بلوچی کو چیک کیسے کریں گے. تو بہرحال جو میں نے اردو میں بیان کیا ہے وہ فائنل ہے, اور اگر انہوں نے ترجمہ درست کیا ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے. بہرحال اردو میں اس کی تفصیل نماز کے احکام کتاب میں موجود ہے, تحری کیسے کی جاتی ہے اور اس وقت کیا حکم ہوتا ہے جب قبلہ بتانے والا بھی کوئی نہ ہو اور ڈائریکشن بھی نہ پتا ہو. بہرحال مدنی چینل کے ناظرین کے تینوں سوالات کے تینوں اسلامی بھائیوں نے صحیح جواب دیے ہیں. آپ بھی ہم سے نہیں بلکہ ان سے سوالات کر سکتے ہیں, اور اس کے لیے کیسے کر سکتے ہیں ہم آپ کو واٹس ایپ نمبر دیا کرتے ہیں, مگر اچھے انداز میں ویڈیو بنائیں تاکہ آپ کے سوال ہم تک پہنچ سکے. کسی اور زبان میں دنیا کی کرنا چاہیں کیجئے, مگر ساتھ اس کا ترجمہ بھی ہمیں بھیج دیجئے. آئیے چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں اس سیگمنٹ کے بعد بھی ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی جناب دو سیگمنٹ باقی ہیں اور 23, 21 اور 23 فیصلہ آباد مدنی کے اسلامی بھائی دو نمبر سے پیچھے ہیں اور باقی دونوں ٹیمیں 23, 23 نمبر سے برابر ہیں. اب دو سیگمنٹ باقی ہیں جس کے ذریعے فیصلہ ہوگا کہ کون سی ایک ٹیم جو ہے وہ آگے جا رہی ہے. جناب شروع کرنا ہے ہمیں سیگمنٹ جس کا نام ہے سمجھائیے مگر اشاروں سے. جی سمجھائیے مگر اشاروں سے. پہلے مدینۃ الاولیاء ملتان بڑا ہی تاریخی شہر, اولیاء کرام کا شہر ہے. ہماری مدنی چینل کی مجلس نے مدینۃ الاولیاء ملتان کے لیے ایک بڑی خوبصورت سی ڈاکیومنٹری, ایک مدنی گلدستہ تیار کیا ہے. آئیے چلتے ہیں مدینۃ الاولیاء ملتان اور دیکھتے ہیں اولیاء کرام کی یہ سرزمین میں اور بھی کیا کچھ ہے. ملتان پاکستان کے صوبہ پنجاب کا ایک اہم شہر, یہ شہر جنوبی پنجاب میں دریائے چناب کے کنارے آباد ہے. آبادی کے لحاظ سے یہ پاکستان کا پانچواں بڑا شہر ہے. یہ ضلع ملتان اور تحصیل ملتان کا صدر مقام بھی ہے. بقیہ تحصیلوں میں تحصیل صدر، تحصیل شجاعباد اور تحصیل جلال پور پیر والا شامل ہیں۔ ملتان کا نام ایک قوم کا نام مالی تھا، یہاں آ کر آباد ہوئی اور سنسکرت میں آباد ہونے کو استہان کہتے ہیں، یوں اس کا نام مالی استہان پڑ گیا جو بعد میں بدل کر مالیتان بن گیا، پھر وقت کے ساتھ ساتھ مالیتان، مولتان اور اب ملتان بن گیا ہے۔ تاریخ، ملتان کی تاریخ میں قلعہ ملتان کی بہت اہمیت ہے، اس کا شمار دنیا کے قدیم ترین شہروں میں ہوتا ہے۔ بہت سے شہر آباد ہوئے مگر گردش ایام کا شکار ہو کر صفائے ہستی سے مٹ گئے، لیکن شہر ملتان ہزاروں سال پہلے بھی زندہ تھا اور آج بھی زندہ ہے۔ حضرت بہاءالدین زکریہ ملتانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت، آپ کا کردار کسی سے ڈھکا چھپا نہیں، آپ نے مدرسۃ الاسلام قائم کیا اور بعد میں اسے دنیا کی سب سے بڑی اور پہلی اقامتی یونیورسٹی کی حیثیت دے دی۔ آپ نے تعلیم کے ساتھ تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے زمانے میں دریائے راوی ملتان کے قدیم قلعے کے ساتھ بہتا تھا اور اسے بندرگاہ کی حیثیت حاصل تھی۔ کشتیوں کے ذریعے صرف سکھر بکھر ہی نہیں، منصورہ، عراق، ایران، مصر، کابل، دلی اور دکن تک کی تجارت ہوتی تھی۔ اس طرح ملتان کو دنیا میں بہت بڑے عالمی تجارتی اور مرکزی مرکز کی حیثیت حاصل ہوئی۔ پوری دنیا میں حضرت بہاءالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام اور پیغام پہنچا۔ آپ کے پیغام سے لاکھوں انسان دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور آپ نے لوگوں کے دلوں میں اس طرح گھر بنا لیا کہ آٹھ صدیاں گزرنے کے باوجود آج بھی لاکھوں انسان آپ کے آستانے پر حاضری دیتے اور عقیدت کے پھول نچھاور کرتے ہیں۔ مشہور اولیاء کرام کے مزارات، اس شہر کو دعوت اسلامی کی اصطلاح میں اولیاء کرام کا شہر مدینہ الاولیاء ملتان شریف کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں کافی تعداد میں اولیاء اور صوفیاء کرام کے مزارات ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدینہ الاولیاء ملتان شریف ایک علمی اور تبلیغی امور کا مرکز بھی رہا ہے، جہاں سے علماء اولیاء نے دین متین کی ترویج میں اہم کردار ادا کیا۔ بحمد اللہ تعالی آج بھی اس خطے میں دعوت اسلامی کے تحت سہروردی کابینات موجود ہیں جن کے تحت مدنی کاموں کی دھومیں ہیں۔ آئیے ہم آپ کو چیدہ چیدہ مدنی کام بتاتے ہیں۔ الحمدللہ عزوجل سہروردی کابینہ کے تحت 1449 حلقے، 12507 ذیلی حلقے، 11813 مساجد میں فیض رضا اور فیض اتار جاری ہے۔ اس کے علاوہ مزید سنیے، 7 عدد مکتبۃ المدینہ کی شاخیں، 32 عدد مدنی بستے بھی موجود ہیں، جہاں سے مختلف موضوعات پر مشتمل کتابیں وغیرہ ہدیۃً حاصل کی جا سکتی ہیں۔ مزید مدرسۃ المدینہ للبنین 86 عدد، جن میں 3361 طلبہ موجود ہیں۔ مدرسۃ المدینہ للبنات کی تعداد 43 ہے، جن میں کم و بیش 2281 طالبات تعلیم قرآن حاصل کر رہی ہیں۔ مدرسۃ المدینہ بالغان کی تعداد 441 ہے، جن میں 3242 بالغ طلبہ ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، مجلس عشر و اطراف گاؤں کے تحت 1034 گاؤں میں مدنی کام کا سلسلہ ہے۔ 1198 اطراف گاؤں میں مدنی چینل چل رہا ہے۔ اطرافی گاؤں میں مسلک رضا کی پرچار کے لیے 6582 مساجد موجود ہیں۔ اس کے علاوہ عالم اور عالمہ کورس کرانے کے لیے جامعت المدینہ بھی موجود ہیں۔ جامعت المدینہ للبنات کی تعداد 16 عدد، جن میں 663 طالبات حصول علم میں مگن ہیں۔ جامعت المدینہ للبنین کی تعداد 13 عدد ہے، جن میں تقریباً 1077 طلبہ علم دین حاصل کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ عصری علوم کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے 2 عدد دار المدینہ بھی ہیں، جن میں کم و بیش 454 طلبہ جدید تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ مزید ترقی دے، آمین۔ مدنی چینل کے ناظرین، خیر خواہی مسلمین کے جذبے کے تحت 52 مقامات پر تعویذات اتاریہ کے بستے بھی لگائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے اس شہر کو خوب علمی و عملی ترقی عطا فرمائے، آمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مدنی چینل کے ناظرین، مدینہ الاولیاء ملتان دیکھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا، مگر اس نگاہ سے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی بہاریں آپ نے دیکھی۔ اولیاء کرام کی سرزمین پر آپ کی دعوت اسلامی اس ملتان اور اس کے اطراف میں کس طرح سنتوں کی بہاریں لٹا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو ترقی عطا فرمائے، مدینہ الاولیاء ملتان اور اس کے اطراف میں رہنے والے عاشقان رسول پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ چلتے ہیں سردار آباد، فیصلہ آباد۔ فیصلہ آباد کو سردار آباد کیوں کہتے ہیں غالباً آپ یہ بھی جان لیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں سردار آباد فیصلہ آباد کے اوپر بنائی گئی مدنی چینل کی مجلس کی طرف سے ایک کاوش۔ کسی زمانے میں چمنیوں کا شہر کہلانے والا فیصل آباد آج دنیا بھر میں ٹیکسٹائل سٹی کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس شہر کو محدث اعظم پاکستان مولانا محمد سردار احمد قادری کی نسبت سے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں سردار آباد بھی کہا جاتا ہے۔ یہ شہر اپنی صنعتی ترقی کی وجہ سے بہت اہمیت کا حامل ہے، اسے ایشیا کا مانچسٹر بھی کہا جاتا ہے۔ کراچی اور لاہور کے بعد یہ پاکستان کا تیسرا بڑا شہر ہے۔ شہر فیصل آباد کی تاریخ ایک صدی پرانی ہے۔ ضلع فیصل آباد کا کل رقبہ 1280 مربع کلومیٹر کے قریب ہے، جبکہ اس کی آبادی تقریباً 50 لاکھ سے زائد نفوس پر مشتمل ہے۔ فیصل آباد ٹیکسٹائل کا شہر۔ آزادی کے بعد فیصل آباد پاکستان کا سب سے بڑا صنعتی شہر بن کر ابھرا ہے۔ اس کی معیشت کا بڑا انحصار کپڑے کی صنعت ہے۔ پاکستان کی سب سے قدیم اور ایشیا کی سب سے بڑی اور اکلوتی زرعی یونیورسٹی کی بدولت یہ شہر ایک بڑی زرعی مارکیٹ بن چکا ہے۔ الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی فیصل آباد سردار آباد میں بھی سنتوں کی خدمت کرنے میں مصروف عمل ہے۔ فیصل آباد دعوت اسلامی کے تنظیمی ڈھانچے کے مطابق چشتی کابینہ کے تحت آتا ہے، جس میں 12 ڈویژن تھے، اور اس میں 5 جامعۃ المدینہ للبنین اور 19 مدرسۃ المدینہ قائم ہیں، اور الحمدللہ عزوجل یہاں 2 دارالمدینہ اسلامک اسکول سسٹم بھی ہے۔ یہی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی دعوت اسلامی کے تحت یہاں دارالافتاء اہل سنت بھی قائم ہے، اور الحمدللہ عزوجل سردار آباد فیصل آباد میں 7 مقامات پر دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع ہر جمعرات بعد نماز مغرب ہوتا ہے، اور یہاں دعوت اسلامی کی مجلس قدام المساجد کے تحت کئی مساجد ہیں، اور الحمدللہ یہاں مدنی قافلے بھی سنتوں کی دھومیں مچانے کے لیے راہ خدا میں سفر کرتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں ٹیموں کی جانب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فیصل آباد سردار آباد الحمدللہ مدنی کاموں میں بہت شہروں سے بہت آگے ہے۔ آج دیکھنا ہے ان کی ٹیم کتنا آگے جاتی ہے، جو اس وقت تھوڑی سی تکلیف میں ہے، کچھ نمبر پیچھے ہے۔ ایک بار پھر اسکور بورڈ دیکھیں گے اور پھر شروع کریں گے، سمجھائیے مگر اشاروں سے۔ جی 23 نمبر ہیں مدینۃ الاولیاء ملتان کے، 21 نمبر ہیں فیصل آباد والوں کے، گلزار طیبہ سرگودا کے بھی 23 نمبر ہیں۔ باری ہے سردار آباد والوں کی، آئیے سردار آباد والے، اور اب آپ کا شروع کرتے ہیں سلسلہ جس کا نام ہے سمجھائیے مگر اشاروں سے۔ جی آپ یہاں کھڑے ہوں گے، کیمرامین کیسے ایڈجسٹ کریں گے؟ جی تھوڑا سا آپ نے یہاں کھڑا ہونا ہوگا، ٹھیک ہے، اور ان کو آپ نے اشارہ کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ نیکی، ثواب، نیک۔ تھوڑا مشکل ہے۔ بہتر عمل کون، بہتر کون؟ اللہ، بہتر کون، جواب درست دے دیا ہے۔ بہت مشکل اشارہ تھا، مگر بہتر کون، غالباً یہ کسی رسالے کا یا کسی ہیڈنگ کا نام ہوگا، رسالے کا نام ہے بہتر کون۔ پھر بھی یہ پہنچ گئے جناب، آج پتا چلتا ہے کہ ہمارے سلسلے میں بہتر کون رہتا ہے۔ جی نکالیے پرچی اور آپ یہاں آ جائیں گے۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ روٹی، لکما، روٹی، روٹی بنانا، چکھنا، روزہ، روٹی کھانا، لکما، لکما حلال، اللہ، مدد، مدد لیں گے۔ کون مدد کرے گے؟ جو ذہنی آزمائش میں نہیں ہے وہ مدد کریں گے۔ چلیں جناب، کن سے مدد لینا پسند کریں گے؟ ہاتھ اٹھائیں جو اشارہ سمجھ سکیں۔ کن سے اشارہ لیں گے؟ کون سے جو آگے ہیں؟ چلے آپ سلسلے میں تو نہیں ہے بیٹا، کسی ٹیم میں؟ جی بتائیں، یہ والے اسلام بھائی، جی جی بتائیں ہم مدد کرتے ہیں کہ نہیں، کم از کم روٹی کھلا دیجئے گا ان کو۔ جی روٹی کھلا دی، جی روٹی کھانے کا سنت، روٹی کھانے کا سنت طریقہ غلطی ہو گئی ہے، نمک روٹی یہ اشارہ تھا۔ اور آئیں گے واپس، تھوڑا سا مشکل اشارہ تھا، باری ہے اب گلزار طیبہ والوں کی. جی آئیے یہاں پر آئیں, پرچی لے جائیں. جی بیٹا وقت شروع ہوتا ہے اب. قبر, موٹی قبر, بڑی قبر, قبر اور بچھو, پیٹ, پیٹ, قبر کا پیٹ. جی بتائیں, قبر کا پیٹ, قبر کا پیٹ. جواب درست سے دیا ہے. اللہ اللہ, بڑا مشکل اشارہ تھا مگر جواب درست دیا ہے. باری سردار آباد والوں کی ہے. جناب اب واپس اپنی یہاں جگہ پر آئیں گے. مدنی منی آپ ان کو پرچی نکالی. وقت شروع ہوتا ہے اب. سفید, سفید, سفید لباس, گوڑا, سفید لباس. یہ لکھے نا, اس کو لکھے نا, آپ اشارہ کریں. سفید لباس, سفید لباس بزرگ, سفید لباس بزرگ, سفید لباس. جملہ صحیح کر لیں. سفید لباس بزرگ والے بزرگ, سفید لباس والے بزرگ. جواب آپ کا درست مان رہے ہیں. جی آئیے, سفید لباس والے بزرگ. جناب تھوڑا پیچھے, وقت شروع ہوتا ہے اب. پیٹ, پیٹ کا کفلے مدینہ, پیٹ کا کفلے مدینہ. جواب درست دے دیا ہے. اللہ تعالیٰ پیٹ کا کفلے مدینہ میں عطا فرمائے. باری ہے گلزار طیبہ والوں کی. مقابلہ کچھ آگے پیچھے ہوا ہے, کتنا آگے پیچھے ہوا ہے یہ اسکور بورڈ دیکھیں گے. جی وقت شروع ہوتا ہے اب. روٹی, آدھی روٹی. اللہ, آدھی روٹی. جواب درست دے دیا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ اشارے کے بعد مقابلہ کدھر پہنچا ہے, مگر چلیں گے ہم ہمارے موجود یہاں اسلامی بھائیوں کی طرف اور دیکھیں گے کہ یہاں بھی اشارہ کچھ کروایا جائے گا. کون جواب دے گا؟ چلیں پہلے اشارہ دیکھ لیں پھر جواب کیا ہے. بتائیے ہمارے یہاں موجود حاضرین کے لیے اشارہ کیا ہے. تو کچھ آسان سا اشارہ لگ رہا ہے, دیکھیں کون بتائیں گے. چلے جناب, کس نے صحیح, جس نے غلط جواب دینا ہے اس نے مدنی قافلے میں سفر بھی کرنا ہے. پھر چلے کسی نئے اسلام بھائی سے لیں, بھائی جس نے اب تک جواب نہ دیا ہو. جی تحفہ کیا دیں گے ان کو؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. دل. جی دل. دل بعض اوقات اشارہ کہیں اور ہوتا ہے اور معنی کچھ اور ہوتا ہے. والد محترم کے ساتھ جلدی مدنی قافلے میں سفر کر لیجئے جناب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب آپ بھی جلدی سے مدنی قافلے میں سفر کر لیجئے. چلے لگتا ہے پورا مدنی قافلہ تیار ہو جائے گا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اس اشارے کا مطلب ہے نیت. اس اشارے کا مطلب ہے نیت. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. امیر اہل سنت کی بہت ہی خوبصورت کتاب نماز کے احکام, جس میں ہم سیکھ سکتے ہیں وضو کا طریقہ, غسل کا طریقہ, فیضان اذان اور بہت ساری چیزیں. ماشاءاللہ, نماز کے احکام کتاب بھی تحفے میں دی جا رہی ہے. چلیں گے اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھیں گے کہ اب آخری سیگمنٹ سے پہلے ہمارا اسکور بورڈ کچھ نیا بتا رہا ہے. جی سردار آباد والوں نے اپنی پوزیشن کچھ بہتر کی ہے. بغیر مدینہ تلولیا والے سردار آباد والے 25-25 نمبر پر ہیں اور گلزار طیبہ سرگودا 2 نمبر سے آگے ہے. مگر اب آخری راؤنڈ ہے جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. جی جناب سفر ہے مگر اکیلے میں سب سے ایک ایک سوال پوچھا جائے گا. 9 نمبر ہوں گے اور آپ نے نمبر پسند کرنے ہیں اور بغیر کسی مشورے کے جواب دینا ہے. تو احتیاط اسی میں ہے کہ آپ ادھر چلے جائیں گے, آپ ان کے پاس آ جائیں گے اور بیچ والے اسلحے میں ادھر جائیں گے تاکہ بیچ میں کچھ فاصل رہے اور کوئی کسی سے مشورہ نہ کر سکے. آخری راؤنڈ فیصلہ کرے گا کہ کون آج کے مقابلے میں آگے جائے گا اور کون سی دو ٹیمیں آج ہم سے جدا ہو کر جائیں گی. دو نمبر سے سرگودا والے آگے ہیں مگر کوئی ایک غلطی مقابلے سے باہر کر سکتی ہے. جناب شروع کریں گے راؤنڈ, سفر ہے مگر اکیلے تشریف رکھیں گے, آپ سارے بیٹھے رہیں گے. جی نمبر دکھائیے اسکرین پر. ایک سے لے کے دو نمبر ہیں, سردار آباد والوں کی باری ہے, نمبر پسند کریں جناب. چھ نمبر. بتائیے چھ نمبر کے پیچھے کیا ہے؟ آصف بھائی اگر غلطی کرتے ہیں تو ٹیم مشکل میں آ سکتی ہے, صحیح جواب آگے لے جائے گا. اس طرح مسافہ کرنے کا کیا حکم ہے کہ دونوں ہاتھوں سے مسافہ کیا جائے اور دونوں کے ہاتھوں کے مابین کپڑا وغیرہ کوئی چیز حائل نہ ہو, اس کا کیا حکم ہے؟ سنت ہے. آپ نے کہا کہ اس طرح مسافہ کرنا سنت ہے, باہر شریعت میں یہی لکھا ہے یہ سنت ہے, جواب درست ہے. سردار آباد والوں نے دو نمبر لے لیے ہیں, باری ہے ملتان والوں کی, نمبر پسند کیجیے جناب. نمبر جی کون سا نمبر؟ نمبر پانچ. نمبر پانچ بتائیے پانچ نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے؟ ہر اسلامی بھائی کے پاس ایک ہی موقع ہے. حج کی کتنی اور کون سی قسمیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ سب کو حج کی سعادت عطا فرمائے. حج کی کتنی اور کون سی قسمیں ہیں؟ حج کی تین قسمیں. چلے جناب کتنی ہیں تو تین بتا دیں, کون کون سی ہیں؟ قران, تمتو اور افراد. آپ نے کہا قران, تمتو, افراد, تینوں درست بتا دی ہے, جواب درست ہے. کیا بات ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو تینوں حج کرنا نصیب فرمائے. چلے جناب باری ہے اب گلزار طیبہ والوں کی, بتائیے جناب کون سا نمبر پسند کریں گے؟ ہر وہ اسلامی بھائی جو صحیح جواب دے رہا ہے, اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے, آگے جا کر دیکھنا ہے دوسرا ساتھی سفر کیسے کرتا ہے. گلزار طیبہ والوں چار. چار نمبر کے پیچھے بتائیں سوال کیا ہے. آبادیوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پیاری جگہ اور سب سے بری جگہ کون سی ہے؟ بڑا اہم سوال ہے مدنی چینل کے ناظرین. آبادیوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پیاری جگہ اور سب سے بری جگہ کون سی ہے؟ گلزار طیبہ والے اب تک دو نمبر سے آگے ہیں, صحیح جواب انہیں دو نمبر سے آگے کر دے گا اور غلطی مقابلے کو پھر برابر کر دے گی. پانچ سیکنڈ ہیں, اللہ وقت گزر گیا ہے, کوئی ہے جو یہاں جواب دے؟ چلے جناب کوئی صبر رکے مدینہ بھی نکالو بھائی, کوئی خوبصورت سا پانی دیں, کوئی کھجور مدینہ دیں, کوئی مدینے کی تسبیح دیں. اچھا چلے جناب ہمارے آج مہمان آئے ہیں وہ جواب دیں گے. آئیے عبد الجبار بھائی آگے آئیے. چلے جناب تھوڑا سا آگے آ جائیں, دیکھتے ہیں جواب صحیح دیتے ہیں یا ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلے میں سفر کرتے ہیں. مدنی سپاہیوں تیار رہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. اللہ تعالیٰ کے نزدیک آبادیوں میں سب سے مطلب پسندیدہ جگہ مسجد اور جو ناپسندیدہ جگہ وہ بازار ہے. اللہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پیاری چیز جگہ مسجد ہے اور سب سے بری جگہ بازار ہے, جواب درست دے دیا ہے. صحیح مسلم شریف کی حدیث میں یہ کتاب میں یہ حدیث موجود ہے, ہمیں واقعی مسجدوں سے پیار ہونا چاہیے. لوگ بازاروں میں بڑا وقت گزارتے ہیں, مسجدوں سے دور رہتے ہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. مقابلے نے ایک اور ٹوسٹ لیا ہے, تینوں ٹیمیں ایک بار پھر برابر ہو گئی ہیں. اب باری ہے سردار آباد والوں کی. جی جناب نمبر پسند کریں گے. ایک. ایک بتائیے ایک نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے؟ کیا ایسے بھی کوئی بزرگ گزرے ہیں جنہوں نے تعظیم خاک مدینہ کی خاطر مدینہ منورہ میں کبھی بھی قضاء حاجت نہیں کی؟ جی حضرت امام مالک علیہ. آپ نے کہا حضرت امام مالک, جواب بالکل درست دے دیا ہے. کیا بات ہے, حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, جواب درست دے کر دو نمبر حاصل کیے. باری گز مدینہ الاولیاء ملتان. جی نمبر تین. نمبر تین یہ بھی کمال کے لوگ ہیں, پہلے پوری بیچ کی لائن کمپلیٹ کی ہے, اب اوپر کی باری باری کمپلیٹ کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا سوچ کر آئے ہیں، بتائیے تین نمبر کے پیچھے سوال کیا ہے؟ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو علت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اس کا ترجمہ سنائیے. نماز میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے. تھوڑا درست کیجئے. نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے. میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے، جواب درست ہے. اب غور کیجئے، جو نماز نہیں پڑھتے، نبی پاک فرماتے ہیں نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے، اور لوگ نمازیں قضا کرتے ہیں. ایک عاشق رسول کو کیا بے نمازی ہونا چاہیے؟ یہ آپ کو سوچنا ہے. باری ہے اب جناب گلزار طیبہ والوں کی، نمبر پسند کریں. سات. شکر اللہ کا. سات نمبر بتائیے، سات نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے؟ امیزنگ کوشچن. حضرت ذوالنون کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا جاتا ہے؟ حضرت ذوالنون کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے مدنی چل کے ناظرین، اور مدد لینے کا آپشن بھی نہیں کیونکہ یہ سفر ہے مگر اکیلے. بارہ سیکنڈز ہیں آپ کے پاس. حضرت نوح علیہ السلام. آپ نے کہا حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام، اور یہ جواب درست نہیں ہے. حضرت یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت ذوالنون کہا جاتا ہے، اور یہ غلطی مشکل میں ڈال سکتی ہے گلزار طیبہ سرگودا کی ٹیم کو. جو ٹیم پہلے آگے چل رہی تھی اب پہلی بار پیچھے ہوئی ہے. ایک ایک سوال سب ٹیموں سے باقی ہے. سردار آباد مدینہ الاولیاء برابر چل رہے ہیں ٹاپ اسکورر کے طور پر. دیکھنا یہ ہے کیا کہ آج دو ٹیمیں ٹائی کریں گی یا مقابلے میں آگے بڑھیں گی. اب باری سردار آباد والے. جی آپ بتائیے. دو آٹھ یا نو؟ نو. نو نمبر بتائیے. نو نمبر کے پیچھے سردار آباد والوں کے لیے آخری سوال کون سا ہے؟ الٹے ہاتھ سے کھانا پینا لینا دینا، یہ کس کا طریقہ ہے؟ الٹے ہاتھ سے کھانا پینا لینا اور دینا، یہ شیطان کا طریقہ ہے. جی الٹے ہاتھ سے کھانا پینا لینا دینا شیطان کا طریقہ ہے. جواب درست دے دیا ہے. جواب درست دیا ہے مگر کام یہ نہیں کرنا ہے. الٹے ہاتھ سے لینا دینا نہیں کرنا، یہ شیطان کا طریقہ ہے. اب جناب سردار آباد والوں نے اپنا ذمہ پورا کر دیا ہے. باری ہے اب جی مدینہ الاولیاء ملتان والے، اسے بیٹھے ہو تسی. جی جناب بتائیے، دو نمبر باقی ہیں. دو. جی دو. دو دو نمبر باقی ہیں، اور دو نمبر ہی انہوں نے پسند کیا ہے. دو نمبر کے پیچھے سوال کیا ہے؟ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے تو آپ نے کیا کلمات کہے تھے؟ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، آپ نے کیا کلمات کہے؟ اگر یہ غلطی کرتے ہیں تو سردار آباد والے آگے بڑھ جائیں گے، اور اگر یہ جواب صحیح دیتے ہیں تو مقابلہ ٹائی. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ. اللہ، جواب غلط دے دیا ہے. سب مل کے پڑھیں. آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اب گلزار طیبہ والوں کی باری ہے. جی آخری نمبر ہے. جی گلزار طیبہ والوں کے لیے ایک ہی نمبر ہے، آٹھ نمبر. بتائیے اس کے پیچھے کیا سوال ہے؟ کھانے اور چائے وغیرہ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پھونک مارنا کیسا ہے؟ مکروہ ہے. آپ نے کہا مکروہ ہے، اور جناب بالکل اس کو پھونک مارنا جو ہے، کھانے اور چائے وغیرہ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پھونک نہیں مارنی چاہیے کہ یہ بے برکتی ہوتی ہے. زیادہ گرم کھانا مت کھائیے، کھانے کے قابل ہو جائے اس کا انتظار فرما لیجئے. جواب ان کا ہم درست مان رہے ہیں، جواب درست ہے. چلے جناب مقابلہ بڑا دلچسپ، لیکن آخر کار دو ٹیموں نے بھی ٹائی نہیں کیا. ہم بہت زیادہ، ہمیں ایسا فیل ہو رہا تھا کہ شاید کسی موقع پر آ کر دو ٹیمیں برابر ہو جائیں گی. برابر ہوئی مگر پیچھے والی، اور سردار آباد جو بالکل پیچھے چل رہا تھا آخر مقابلے میں آگے آ گئے ہیں. جناب تینوں ٹیموں سے گزارش ہے آگے تشریف لائیں، سردار آباد والوں کو مبارکباد پیش کریں گے. پری کوارٹر فائنل میں چلے گئے، اور آج گلزار طیبہ اور مدینہ الاولیاء والے ہم سے جدا ہوں گے. ہم ایسے جدا نہیں کریں گے، ان کو تحائف بھی دیں گے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم ان کو تحائف دیں، آئیے فائنل اسکور بورڈ دیکھتے ہیں کہ آج کا مقابلہ کس طرح چلتے ہوئے کس طرح اختتام پذیر ہوا. جی انتیس نمبر ملتان مدنی کے اسلامی بھائیوں نے حاصل کیے. 31 نمبر فیصل آباد مدنی گلزار طیبہ بڑا اچھا جا رہے تھے مگر آخری راؤنڈ میں پیچھے رہ گئے اور 29 نمبر پر ان کا مقابلہ اختتام پذیر ہوا. تو آج کے مقابلے میں سردار آباد فیصل آباد کے اسلامی بھائی آگے بڑھ گئے ہیں. آئیے مدنی تحائف تقسیم کرتے ہیں دونوں ٹیموں سے. گزارش ہے کہ مدنی انعامات لے کر آئیں ذرا. ارے واہ, اور چیک 2600 کا چیک بھی دیں گے اور اتنے مدینہ بھی دیں گے, سرمائے مدینہ بھی دیں گے. کیا بات ہے مدینے کی. 2600 کے مدنی چیک ہوں گے. اور جی جناب, اور تبرک کے کیا بات ہے, غلاف کعبہ کے مبارک دھاگے بھی آپ کے ساتھ جائیں گے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. آپ کی آمد کا بہت شکریہ. آپ نے بڑی کوششیں کی لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے پاس یہ آپشن نہیں ہے کہ ہم ہر ہی ٹیم کو آگے لے جائیں. جی یہ آپ کا مدنی چیک, ماشاء اللہ. اچھا جی چلیں جناب. اب ملتان آئیے, ملتان کے اسلامی بھائی. جی غسل کعبہ کا پانی بھی چاہیے آپ کو, پھر مدنی فیس دیجیے گا انشاءاللہ تو وہ بھی دے دیں گے. چلیں جناب. اللہ غنی, یہ آپ کے خلاف کعبہ کے دھاگے بڑے پیارے پیارے ہیں بھائی جناب. کیا بات ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیں جناب, اور یہ 2600 کے مدنی چاہیے ہو گئے جناب. یہ پکڑ آپ کے 2600 کے مدنی چیک بھی ہیں. چلے جناب, اللہ تعالیٰ ان سب کو خوش رکھے. مدنی چیک کے ناظرین خالی ہاتھ ذہنی آزمائش سے جاتے نہیں ہیں, بہت سارے علم دین حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ بڑے پیارے پیارے تبرکات اور قبر میں لے جانے والے یوں سمجھیے کہ تبرکات ہیں. اب باری ہے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی. 1200 کے مدنی چیک کے لیے دیکھیں کس کا نمبر نکلتا ہے. آپ کے پاس ٹوکن ہوگا 4404, 4404 نمبر جس کے پاس ہے وہ آ جائیں. 4404 اسلامی بھائی موجود ہیں ورنہ پھر ہم موجود ہیں. ارے واہ, ہمارے ناتواں اسلامی بھائی کا, سبحان اللہ. 1200 کے مدنی چیک. اب تبرک حرم 4436, 4436 ماشاء اللہ. آگے آئیے ایک اور. جی آپ کا 1200 کا مدنی چیک, ماشاء اللہ, مرحبا. اب باری ہے اس اسلامی بھائی کی کہ جو اپنی پسند کی مکتبۃ المدینہ سے کوئی بھی چیز لے سکیں گے. سبحان اللہ, غلاف کعبہ کے دھاگے جس کی کوئی قیمت نہیں ہے. سبحان اللہ, مبارک. اللہ غلاف کعبہ پکڑ کر دعائیں کرنا بھی وہاں نصیب فرمائے, ماشاء اللہ. 4402, 4402, سبحان اللہ. آپ مکتبۃ المدینہ پر تشریف لے جائیں اور اپنی پسند کی کوئی بھی چیز چاہیں حاصل کر لیں. مدنی چیک کے ناظرین سلسلہ آپ نے دیکھا, اپنی رائے سے نوازیے گا. پہلی بار ذہنی آزمائش میں تین ٹیموں کا ایک ساتھ مقابلہ کیا اور آج سردار آباد فیصل آباد کے اسلام آگے رہے. رب قریب ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.